In de jaren 50 waren zij de eerste die armaturen ontwikkelden voor TL-buizen. He, dat was toen nog nieuw. Ja. En die hebben hier een fabriek gebouwd in Hoogeveen. Die is overigens gesloten in 1982. Maar die hebben echt de grond hier zo afgrijzelijk vervuild. Ja. Tot 20 meter diep in de grond. De varkens die erop lopen geven licht in het donker. Ja, en de mensen vrees ik ook. Dus ik probeer zo anoniem mogelijk hier door Hoogeveen te wandelen. Want ja, even blij, dat ligt hier niet lekker. Dat lijkt me heel verstandig. Dat lijkt me heel verstandig. Ja. Maar Hoogeveen, dat is ook Piet Kleine, hè, schaatsen. En de man met de mooiste jel uit de Nederlandse schaatsgeschiedenis, Jan Bols. Ja, en daar gaan we. Hey ja, Jan Bols. Hey ja, Jan Bols. Schitterend. En die komt vanavond. Die komt. Vivian de Minema, die komt er ook vandaan. Die gaat niet naar het WK, maar die zit wel thuis, denk ik. Nou, bij deze. De hartelijke groeten. De hartelijke groeten. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, een hele goede avond en welkom bij Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit café De Molle in Hollandse Veld, gemeente Hoogeveen. Over 2 weken gaat hier een heus theaterspektakel in première over de boerenopstanden uit de jaren 60. Toen het eind geleid door boer Koekoek. Kent u die naam nog? Zeg? Ja, over enkele jaren pakken we allemaal de vliegende taxi, wordt gezegd. En die taxis die worden hier in Hoogeveen gebouwd. Maar schilder Vincent van Gogh die nam gewoon de trein. 140 jaar geleden kwam hij aan op station Hoogeveen. En dat wordt hier gevierd met een heus Van Goghjaar. Maar eerst gaan we luisteren naar live muziek. Er wordt vanavond gezongen in het Neder-Saksisch dialect. Zo is het toch? Jazeker. Jazeker. Hier is hij, de Drentse singer-songwriter Leon Moorman met Knoin. Ach, mijn jong, wat denk je wel niet? Wat haal je in de kop? De tijd van spul is nou al voorbij. Wat schiet je er nou meer op? Hoor je gedijst, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. Ik lag de nachten wakker van. Maar nu laat ik het los. Oh, wat is het mooi dat ik het anders doe. Dat ik mijn tijd verknooien word het als een koe. Een onbewandeld paard spreekt mij het meeste aan. Oh, laat mij maar knooien. Ik knooi wel aan. Op een dag, toen kreeg ik het deur. Ik maakte mij te druk. Wat een ander ervan vindt, dat doet er niet toe. Dat bepaalt niet mijn geluk. Maar kijk toch eens aan, hoor als ik sta. Ik heb de wind nu in de rug. En als op een dag die wind weer keert, dan deins ik niet meer terug. Oh, wat is het mooi dat ik het anders doe. Dat ik mijn tijd verknooi en word het als een koe. Een onbewandeld paard spreekt mij het meeste aan. Oh, laat mij maar knooien. Oh, ik knooi wel aan. Oh, het is nu of nooit. Ik pak mijn kans. Is het mooi dat ik het anders doe. Dat ik mijn tijd verknooi en word het als een koe. Een onbewandeld pad spreekt mij het meeste aan. Ik trek mijn eigen plan en zie wel voor als strand. Ze vinden van was wat van, maar ik trek er niks van aan. Oh, laat me maar knorren. Ik knor wel om. Mooi, Leon Moorman met Knoin. Ja, nog 2 weken repeteren en dan is het zover. Dan gaat hier theaterspektakel Boer Koekoek in première. De voorstelling trekt een parallel tussen de huidige boerenprotesten en de boerenopstand die 60 jaar geleden hier in dit dorp plaatsvond. Ja, en daar gaan we het uitgebreid over hebben. Hier bij ons aan tafel zitten regisseur Tom de Ket en Bertus ten Kaat, historicus uit Hollandse Veld, die ook een boek schreef over die opstand in 1963. Ja, van harte welkom bij de heren. Tom, om even met jou te beginnen. Hoe gaat het stuk er precies uitzien? We spelen het in een gigantisch grote loods bij Fiet van Fietenolie, hier even verderop. En daar de achterkant van die loods hebben we helemaal opengemaakt. Dus je kijkt uit op een hele grote akker. En daar speelt het stuk zich af, maar ook het gedeelte in de loods. Dus buiten en binnen, het publiek zit droog. En daar rijden trekkers. Daar gaan we die hele opstand der braven, zoals het heet, gaan we daarin naspelen. Ja, mooi gezicht, denk ik. Met heel veel rauwe bluesrock erbij, want de blues hoort bij Drenthe. Ja, QB en de Blizzard zitten hier. QB, ja. Nou ja, ik heb Harry Muske heel goed gekend. Ik woonde bij hem om de hoek. Ja. Dus ik als kleine jongen ging ik altijd naar hun repetities. En ik heb nog les gehad van Elko Gerling. De blues zit helemaal in mijn lijf. En komt dus ook terug in die voorstelling. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het gaat dus over die boerenopstand van 63. Bertus ten Kaat, jij schreef een boek over deze opstand, hè? De opstand der braven. Maar even voor de goede orde, waar waren de boeren destijds kwaad over? Nou, eigenlijk over behoorlijk veel, maar vooral over de bemoeienis van de overheid. Ja. En die uitte zich met name, voor wat betreft de boerenpartij, in de conflicten met het landbouwschap. Omdat zij vonden dat het landbouwschap een door de overheid opgelegd systeem was. Ja, daar hadden ze niet voor gekozen, vonden ze. En ze moesten wel de heffingen betalen. Ze hebben het vaak over contributie, maar het was niet zozeer contributie. Het waren heffingen, mm-hmm. Een soort belastingen die ze moesten betalen. En dat weigerden ze. Komt die titel dan vandaan? De opstand der braven? Nou, braaf in de zin van de brave burger. Maar brave heeft ook de betekenis van moedig, hè? En dat was het natuurlijk wel. Als je voor je principes, zoals die mannen destijds deden, zo ver durft gaan. Ja. Dan kun je wel spreken van enige braafheid. Ja, maar we hebben het dan over die opstand uit 1963. En er zijn ook parallellen met nu te trekken, gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even over 63. Wij doken in de archieven en wij vonden deze reportage van die bewuste avond. Boer Hartman is een van de drie die vandaag deurwaarder Bodde mag verwachten. Ik verwacht niks, want ze hebben hier niks te maken. Ze hebben geen deurwaarder die wat te maken, ze hebben geen mensen die wat te maken. Ja, zeker nodig hebben, die heb je wat te maken, maar die anderen heb je niks te maken. Dat is een moordenaarse kwestie. Op de been duizenden zogenaamde vrije boeren uit heel het land om de uitzetting te beletten. Wij zijn niet hier om bloed te vergieten. Wij zijn hier om een sympathiebetuiging te doen aan de boeren. En zo nodig, wanneer de mogelijkheid erin zit, tegenwerking te geven. Maar op een eerlijke en rechtvaardige manier, zonder wapens. Wij willen geen bloed. Ja, Bertus ten Kaat, hoe verliep uiteindelijk die opstand? Bleef het inderdaad geweldloos? Nou, relatief gezien natuurlijk wel. Het was het was zo dat de deurwaarder kwam langs. Die zette om te beginnen al het publiek, wat in grote getalen was opgekomen, dus boeren uit heel Nederland. Ja. Zet is op verkeerde been, want die trokken allemaal naar de boerderij van Hartman. Ondertussen was de deurwaarder bezig bij een andere boerderij. Aha. Toen ze daarachter kwamen. En die deurwaarder wilde dus die boer eigenlijk uit die boerderij zetten. Ja, die boer. Ja, die heffingvraag. Ja. Ja, die boerderijen die waren 2 jaar daarvoor door de rechtbank verkocht. En omdat niemand ze wilde kopen, daar zorgden die vrije boeren zelf ook weer voor. Waren ze in handen gevallen van het landbouwschap zelf. Ja. Dus het landbouwschap zei na 2 jaar van, ja jongens, jullie zitten in een boerderij die niet meer van jullie is. Ja, maar, ja. Dus we zetten hier eruit. En bleef het geweldloos? Nou, toen ze dus met z'n allen naar die boerderij trokken waar de deurwaarder bezig was. Toen onderweg vertelde iemand ooit, lag een berg grind, want er woonde een aannemer. En dat klopt ook wel. En er lag sneeuw. Dus al die kwajongens die er waren, ik liep er ook zelf ook tussen. Je was 11 jaar, was je? Ik was 11. Maar dan heb je dus wel de sensatie, het gevoel van... Ja, er gebeurt wat. Ja, spanning, ja. Nou ja, je woont op een slagveld, kun je wel ja, zeggen. Ja, ook dat, ja. En de boeren zelf, die verzetten zich, hè. Als je daar voor je ziet, die karabijnen en die schilden en die helmen en die zwarte fopo-jassen noemden ze ze. Ja, en daar, ik kan me nog herinneren dat ik s'avonds als jochie van 11 daar stond. En dat er zo'n grote karabijnkerel naar je toe kwam en riep: vooruit, achteruit. En dan wist je niet meer wat je moest. Moet je maar vooruit of achteruit? Bert, dus even, we zijn nu onder elkaar. Heb jij sneeuwballen naar gooien? Ja, stiekem wel, hè? Ja. Nou, was er in die tijd was er één leider van dat verzet. De naamgever van jullie voorstelling, Boer Koekoek. Tom de Ket, een van die hoofdpersonages, is dus eigenlijk die mysterieuze Boer Koekoek. Wie was hij? Ja, Boer Koekoek was eigenlijk, wat je kunt zeggen, een markant figuur. Het was een kippenboer ook, geboren hier. Later verhuisde hij naar Bennekom. En hij werd zeg maar een soort de opstand van... of de leider van de boerenopstanden. En wilde ook de politiek in. Dan heeft hij de Boerenpartij opgericht. Ja. Maar het was dus, ja, je zou kunnen zeggen, echt iemand die heel goed de media kon bespelen. Hij had altijd lachers op zijn hand. Was, je zou kunnen zeggen, denk ik, als hij nu geleefd had, was hij meer in talkshows geweest als Caroline van der Plas. Denk je dat echt? Ja, dat denk ik wel. Want, en de eerste en enige politicus met een nummer 1 hit. Hè? Ja, achter zijn naam. Ja, ook ja. Dat dus, nog. Maar we hebben een fragmentje van Boer Koekoek met zo'n beroemd geworden uitspraak. Ja. Even horen. Wanneer je ergens tegen bent vergaderd, dan ben je meteen ergens voor. He? Ik zal het dan nou nog maar even voor deze meneer uitleggen. Wij zijn bijvoorbeeld voor belastingverlaging. Nou, dat houdt erheen dat we tegen belastingverhoging zijn. En als we tegen belastingverhoging zijn, dan zijn we toch voor belastingverlaging. Hij zat hier al in de Tweede Kamer, hè, met de Boerenpartij. Maar Bert nee, is... Nee, hij zat er toen nog niet, hè? Door deze opstand is hij juist met 3 zetels ja, in de Tweede goed, Kamer. Ja, maar deze uitspraak komt mij wel maar dat kwam Tweede omdat Kamer. Hij dus vaak zei, meneer de voorzitter, ik weet niet waarover het gaat, maar ik ben tegen. Ja. En daar is dit weer een vervolg op. Ja. Maar Bert, wat is jouw verklaring waarom Boer Koekoek zo populair werd? Nou ja, hij vertolkte de gevoelens van toen het volk, denk ik. En hij was ook super ad rem, want ja, deze uitspraak hoor je heel vaak. Maar één die ik vaak noem, ook wel eens in het dagelijkse bestaan van Koekoek, is dat hij ooit in een zaal stond en dat iemand een opmerking maakte. En toen zei hij, meneer, u kunt wel zeggen, het moet mooi weer zijn, maar het regent. Ik vond dat een echt boerenverstand, hè? Ik bedoel, ja, ja. Maar wel heel mooi. Ja. En hij wist dus precies te vertolken wat mensen dachten, blijkbaar. Maar nou zijn we hier in dit café, Café de Molle. Hè? Mooi, ja. Klassiek café in Drenthe. Ja. Maar jij hebt Boer Koekoek hier echt nog zien spreken. In dit café? In dit café. Ja, hier in de grote zaal, ja. Ja. Zaal vol volk. Hij kletste gewoon een uur lang achter elkaar door, zonder ophouden. Het ging wel van de hak op de tak, kan ik me nog herinneren. Dus er zat niet echt een lijn in op zich. Maar alles kwam langs, hoor. Alles kwam echt, wat je maar kan bedenken, aan onderwerpen die politiek op dat moment lagen. Maar dan heb je het over die dingen. Je hebt het over Boer Koekoek, boerenopstanden. Dat ligt natuurlijk heel erg voor de hand om parallellen te trekken met het hier en nu. Laten we even gaan naar afgelopen donderdag. Want er waren opnieuw boerenprotesten, nu tegen dat geklapte landbouwakkoord. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 7 mensen gearresteerd, meldt de politie. Een groep demonstranten probeerde naar de Tweede Kamer te lopen, maar de politie hield ze tegen. Op het Malieveld in Den Haag hielden de boeren kort daarvoor een demonstratie. Ja, Tom de Ket, je wilt graag dat zo'n voorstelling die je maakt, dat het urgent is. Ja. Wat zijn nou de overeenkomsten tussen die boerenprotesten toen en zoals je dat nu hebt? Nou ja, eigenlijk ging het in 63 ging het over die overheidsbemoeienis, maar daar gaat het nog steeds over. Ja. De boeren zijn nu ook ongelooflijk zat van al die regelzucht en voelen zich heel vaak een speelbal. En ook, dat de politiek eigenlijk niet besluiteloos is. De regels die veranderen om de haverklap, ze weten niet meer waar ze aan toe zijn. En ik kan me dat ongelooflijk goed voorstellen. Ik heb dat zelf ook aan de lijve ondervonden nu, de regelzucht van de overheid. Want een jaar geleden wilde ik het pauperparadijs. Ja, was je bezig met een grote voorstelling? Een grote voorstelling. Die wilden we weer opvoeren. Dat kon het niet, doordat wij 0,01 mol per hectare stikstof uitstoten. Ja. En dat is helemaal niks, maar wel meer dan nul. En dan mocht het niet doorgaan. Ik ben ongelooflijk gefrustreerd werd ik daardoor. Ja, dan loop je tegen soortgelijke problemen aan. Maar nu is er deze voorstelling. Maar ben je dan voor de boeren? Ik begrijp ongelooflijk goed dat ze ongelooflijk pist zijn. En ik vind het ook onterecht dat boeren alle schuld krijgen. Want het is een ongelooflijk groot probleem. Het klimaatprobleem. Ik vind het onterecht dat het alleen maar op het bordje komt bij de boeren. Daar gaat nu alle aandacht naartoe. Terwijl, de boeren zijn ook speelbal van die politiek, maar ook denk ik van die hele grote big agro-bedrijven, weet je wel, die eigenlijk helemaal niet aan tafel zitten bij de onderhandelingen, die worden er helemaal buiten gelaten. En dan kan ik me voorstellen van dat je op een gegeven moment het helemaal zat bent. Maar in de voorstelling wordt dus geen partij gekozen. Dus... Nou kijk, de voorstelling gaat eigenlijk over dat er nu in Nederland ook een soort gezagscrisis is. Ja. Ik vergelijk het wel eens met een klas waarin de leraar geen gezag kan houden. Die klas gaat muiten. En dat is nu wat je precies ziet in ons land. En dat laat ik in die voorstelling ook zien. Heel veel mensen staan tegenover elkaar. Weten niet meer waar ze aan toe zijn. En dan nemen ze het recht in eigen hand. En dan krijg je... Dan escaleert iets. En dat wil ik laten zien. Ja. En Bertus, Tom schetst al, hè, er zijn behoorlijk wat overeenkomsten tussen de boerenprotesten nu en 63. Zie jij nog andere belangrijke verschillen? Nou, of dat verschillen zijn, weet ik niet. Ik weet wel dat de boeren toen, waar het uiteindelijk om ging, waar die opstand om ging, dat natuurlijk een vrij persoonlijke kwestie was. Hè? Van een kleine groep die voelde zich getroffen. Terwijl de grote lijn, zeg maar, op dat moment, het landbouwschap aan zich, was een belangenbehartiger voor eigenlijk alle boeren. Alleen dat wilden deze vrije boeren niet zien, omdat ze nooit hadden meegestemd. En dat kwam weer omdat ze niet georganiseerd waren. Nee. Als zij in de tijd, want dat is eigenlijk wel een beetje dubbel in dat verhaal, als zij wel georganiseerd waren geweest, dan hadden ze meegepraat en hadden ze zelf misschien invloed gehad op heffingen, landbouwschap enzovoort. Ja, precies. En toen ging het natuurlijk over dat ze niet... ze wilden blijven zoals ze waren. Geen schaalvergroting. En nu gaat het natuurlijk dat de boeren niet willen krimpen. Ja. En ze zaten natuurlijk ook in een situatie eind jaren 50, begin jaren 60... waarin al die kleine boeren eigenlijk te klein waren. Toevallig was gisteravond op tv, ik weet niet of iemand dat heeft gezien, maar een film... programma van Wim Daniels met allemaal films over de boeren. Daar werd een heel mooi beeld geschetst van hoe die boeren zich in de loop van de eeuw hebben ontwikkeld. Maar in feite is dat natuurlijk ook een beetje hetzelfde. Toen mocht de kleine boer niet meer bestaan. En nu zijn ze eigenlijk zo groot geworden dat de overheid het is eigenlijk te groot. Ja, inderdaad. Het is... Er zijn wel degelijk heel veel parallellen, maar de landbouwsituatie is nu natuurlijk eigenlijk veel. Het is ontzettend uit de hand gelopen, natuurlijk, die hele schaalvergroting. Ja. Dat vind ik ook. Maar je moet er wel gezamenlijk iets aan doen. Maar op de manier waarop het nu gaat, denk ik dat een heilloze weg is. Want de eerste protesten zijn er alweer. Het landbouwakkoord is geklapt. Dus er moet wel geluisterd worden naar elkaar. En ik heb niet de indruk dat dat nu aan de hand is. Maar denk je dat mensen daar. Het grote publiek, want die boeren hadden heel lang de sympathie, hè? Maar als ze straks weer tractoren op de snelweg zitten en we staan weer in de file en gedoe, je proeft ook wel een beetje in Den Landen dat mensen zeggen, ik heb wel een beetje gehad met die boeren. Dat zou kunnen. Daarom wil ik in mijn stuk eigenlijk ook een soort komedie van maken. Het is echt een komedie dat je ook kan lachen om elkaar. Ja. Op de verschillende standpunten. Want ik denk dat we... Daar hebben we wel behoefte aan in het publiek. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Dat is allemaal veel te serieus geworden. Ja. Dus ook zeg maar de klimaatactivisten zijn ongelooflijk activistisch en heel erg serieus. En de boeren ook. Het wordt zo'n militante groepering. Ik denk niet dat dat... Ja, dat... Dat leidt tot iets waar we allemaal beter voor worden. Nog eventjes dan ook over het theaterspektakel. Er zit ook heel veel live muziek in. Juist. Ja. En dat is ook gecombineerd een beetje met jouw smaak, hè, voor Guy en de Blizzards. Ja, klopt. Ja. We gaan ook luisteren naar een van die nummers. Waar in dat verhaal zit dat precies? Dit zit eigenlijk vlak achter de eerste toespraak van Koekoek, die eigenlijk hier gehouden is. Ja, hier in de in Café de Mol. In Café de Mol, ja. En dat is, ja, ik heb natuurlijk van alles bijgehaald in die toespraak. Dus die toespraak lijkt ook eigenlijk op toespraken van allemaal populisten, als je goed luistert. Maar alles wordt aangestipt en dat eindigt in het lied Kop de Veur. Kop de Veur. Ja, een activistisch opstandslied. Goed, ja. We gaan er naar luisteren. We danken jullie voor je komst, regisseur Tom de Ket en historicus Bertus ten Kaat. Geen ene schrijf ons de wet voor. Te doen. Geen ene spul hier de baas. Geen ene les ons de les. Al dat volk uit de Randstad, altijd onmeunig arrogant, met hun wetten en regels, maar ze weet niks van dit land. Maar een vloek. Ze speelt ons van alles op de mouwen. Nee, dank je de koekoek. Ze maakt ons de pis niet lang. Met dit beleid. Ben je de boeren kwijt? Gebroek. De boeren verstaan. Aan de boeren in het land. Prachtig, u hoorde muziek uit het Boer Koekoek Theaterspektakel. Vanaf 12 juli is de voorstelling de hele zomer hier te zien in Hollandse Veld. En jawel, er zijn nog kaarten. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit het dorpje Hollandse Veld, gemeente Hogeveen. En voor een bijzondere, alomvattende introductie van deze plek maken wij plaats voor voormalig stagiair Paul Keizer in de kortste spreekbuurt. Ik De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag beland in het altijd mooie Hogeveen. De Drentse stad is 39.900 inwoners rijk. Hey, pannenkoek! De inwoners van Hogeveen werden vroeger pannenkoeken genoemd. Dit komt doordat ze hier veel boekweit verbouwden en hier vaak pannenkoeken van gingen bakken. Na de Tweede Wereldoorlog was Hogeveen de snelst groeiende gemeente van Nederland. Bedrijven als Philips en Fokker vestigden zich in Hogeveen, waardoor er een enorme economische impuls kwam. De stad had zich voorbereid op zo'n 100.000 inwoners, maar bleef halverwege dit doel steken in de jaren 80. Voor het oudste fragment van Hogeveen moeten we 70 jaar terug in de tijd. Toen sloot een heel bijzonder echtpaar hun tocht door Drenthe af in Hogeveen. Op de bordes van het raadhuis van Hogeveen is het de dochter van de loco-burgemeester, mevrouw Zandberg, die hare majesteit bloemen aanbiedt. Duizenden zijn ook hier samengestroomd om onze vorstin en de prins warme hulde te brengen. 40 jaar geleden stortten in de gemeente 2 straaljagers neer. Wonder boven wonder waren er geen gewonden. Als de straaljagers een paar seconden later waren neergestort, waren ze midden in het dorp Noordse Schut terechtgekomen. Wil je koninklijk ontwaken? Zet dan het liedje Atje voor de sfeer op van de Hogeveense René Karst. Onze toekomstige koningin Amalia schreef in haar biografie dat ze het liefst met dat nummer wakker wordt. De meeste doelpunten voor het Nederlands elftal zijn gescoord door de Hogeveense Vivianne Miedema. Ze wist in 115 wedstrijden 95 keer het net te raken. Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen! Dit was mijn spreekbeurt over Hogeveen. Tot na je weken. Ja, Hogeveen. Ja, Vivianne Miedema. Ja. Jij kent toch die broer van Vivianne Miedema? Nee, ik ken die broer niet. Nee, echt niet. Ik weet niet wat je het over hebt. Ik dacht dat jij die broer goed kent. Adje voor de sfeer. Adje voor de sfeer, ja. Oké. Okay. Goed, de schilder Vincent van Gogh is wereldberoemd, maar niet veel mensen weten dat hij ook in Drenthe verbleef. Het is bovendien precies 140 jaar geleden dat de grote kunstenaar met de trein aankwam in Hogeveen. Ik geloof dat ik mijn landje heb gevonden. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Ik ben zeer blij dat ik hier ben, want kerel, het is hier rijk. Mooi is het hier alles, waar men ook gaat. Ja. Is dat echt Vincent van Gogh? Dat is echt Vincent van Gogh, Frank. Dat is een heel zeldzaam fragment. Ja. Maar Vincent van Gogh, je hoort, die zag er wel zitten hier op de Veengronden. En die verbleef een aantal maanden in Drenthe. Dat Van Gogh 140 jaar geleden hier arriveerde, hier op het station van Hogeveen, dat laten ze in Drenthe niet onopgemerkt voorbij gaan. Er zijn allerlei activiteiten en de belangrijkste is natuurlijk een tentoonstelling. Ja, Annemiek Rens is als hoofdconservator van het Drents Museum al 8 jaar bezig met deze tentoonstelling. En een boek over de Drentse periode van Vincent van Gogh. Annemiek, is het niet een beetje zo dat overal waar Van Gogh ongeveer een kopje koffie heeft gedronken... dat er dan een Van Goghuis of een Van Goghjaar aangekoppeld wordt? Ja, dat is misschien wel zo, maar is dat heel erg? Hè? Nee, dat is een beetje een zure vraag nu erover na. Nee, maar het is wel Van Gogh, hè? Het is niet Jan Kuk. Maar ook, ja, maar goed, ik bedoel, je ziet het wel echt overal, want hij heeft op best veel plekken gezeten inmiddels, Van Gogh. Ja, hij heeft heel wat rondgereisd. Maar goed, een kunstenaar die zo wereldberoemd is geworden, ja, daar wil je natuurlijk alles van weten. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat hij een aantal maanden hier zat in Drenthe, een Drentse periode had, dat was eigenlijk heel lang, was dat volgens mij helemaal niet zo bekend, hè? Ja, we weten natuurlijk zo'n beetje alles over Van Gogh, hè? Maar dit is eigenlijk misschien wel het minst bekende hoofdstuk uit zijn levensverhaal. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat het wat aan het begin van zijn kunstenaarsbestaan zat. Ja. De meeste mensen kijken natuurlijk naar die Franse werken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet interessant is wat hij hier heeft gedaan. En als kunstenaar moet je natuurlijk bepaalde stappen zetten in je ontwikkeling om uiteindelijk die meesterwerken te maken. Laten we bij het begin beginnen. Ja, hij zat in Den Haag. Ja. 1883 kwam hij naar Drenthe. Den Haag. Maar waarom dacht hij in 1883, ik verlaat Den Haag en ik ga naar Drenthe? Ja, nou, hij kwam natuurlijk van het platteland, hè, was een Brabander. Dus dat was wat hem ook heel erg aansprak. Hij vond het ook leuk in de stad. Maar je ziet dat als hij in Den Haag is, dat hij steeds meer gaat schrijven over ik verlang terug naar het platteland. En hij hoort van heel veel kunstenaars uit Den Haag dat je dan in Drenthe moet gaan schilderen. Want daar is de natuur pas echt mooi. Dus hij wordt eigenlijk door zijn collega's op het spoor van Drenthe gezet. En waar logeert hij dan hier in Hogeveen? Hij zat in logement Hartsuiker, vlakbij het station. Oké. En dan hebben we, dat is mooi, we weten ook zelfs de dag, 11 september 1883, dan arriveert hij in Hoogeveen. Wat treft hij aan? Wat voor een stad is Hoogeveen op dat moment? Nou, hij heeft in zijn hoofd dat het wat groter is dan het is. Het mondaine Hoogeveen, denkt hij nog. Hij denkt ook, ik kan hier schildersmaterialen kopen. Nou, dat kan niet, dus dat valt een beetje tegen. Maar tegelijkertijd vindt hij het wel heel erg mooi hier. Hij gaat ook meteen rondwandelen en hij blijft niet alleen in Hoogeveen, maar hij gaat ook echt de omgeving verkennen. Hè? Hij wandelde ontzettend veel. Hij liep zomaar een aantal uur weg en hij heeft eigenlijk hier alles wel gezien. Heeft hij ook in Hoogeveen hier zelf werk gemaakt? Ja, absoluut. Hij was natuurlijk heel actief. En wat hij zag, dat wilde hij ook meteen vastleggen. Maar hoe kwam hij dan naar schilderspullen? Want je vertelt net, het was helemaal niet te kopen hier. Hij had een voorraadje meegenomen vanuit Den Haag, waar hij nog net mee toekwam, zeg maar. Terwijl hij hier aan was voor zijn eerste studies. En wat heeft hij gemaakt hier? Ik herinner me een beetje zo'n kroestige boer die iets staat te verbranden, geloof ik, of zo. Ja, die heeft hij in Nieuw-Amsterdam gemaakt. Oh. Dus hij zat daar natuurlijk wat langer. En hij heeft zeker... Dat is wel in de buurt hier, hè? Vraag ik je maar. Ja, nee, maar dat jij je dat precies herinnert, dat werk. Dat is je verbaasd. Waar ben je toch een kunstkenner? Je komt toch eens een keer, man. Ja. Nee, maar dat is een aantal jaren geleden verkocht. Daarom ken ik het toevallig. Ja, absoluut. Nou, hij schrijft ook over de plaggenhutten die hij hier ziet en die hij ook schildert. En nou, natuurlijk de mooie natuur. Dus. En hij houdt alles bij altijd in brieven, hè? Was hij gelukkig hier in Drenthe? Het gaat een beetje met ups en downs. Kijk, je moet je voorstellen, hij was hier alleen. Hè? Er waren geen collega-kunstenaars. Die waren hier niet, ook niet in dat jaargetijde dat hij hier was. Dus hij schreef eigenlijk alles op in zijn brieven aan Theo. Wat hij wilde delen, wat hij meemaakte. Theo, zijn broer. Wat hij dacht aan zijn broer. Dus wij weten heel veel over die periode door zijn brieven. Ja, overigens was deze periode hier in Drenthe, was eigenlijk zijn krankzinnigheid was toen op dat moment aanstaande. Nou, je ziet dat eigenlijk door zijn hele leven is er natuurlijk een soort rode draad. Hè? Ja. Hij komt op een nieuwe plek, hij is lyrisch, hij vindt het fantastisch. Hij is helemaal geïnspireerd en op een gegeven moment gaan dingen toch een beetje tegenzitten. Het regent, zijn schilderspullen zijn op. Hij heeft nou, soms ook wat ruzie met Theo. En dan, dan zie je dat hij vrij snel daarna vaak weer doorreist naar een andere plek. En dan begint het weer opnieuw. Maar je hebt je hebt een boek voor je liggen met teksten, brieven. Hè? Die zijn allemaal bewaard gebleven. Kun je een klein stukje voorlezen? Vincent van Gogh, anno 1883 in Drenthe. Ja, en dit is een stukje uit zijn laatste brief van 1 december. Ik wil u nog eens zeggen dat sedert ik hier ben, ik moest zorgen mijn gereedschap in orde kwam, dat ik verf had, dat ik een en ander zag, dat ik mijn logement betaalde, dat ik de vrouw wat stuurde, dat ik wat schuld afdeed. Een en ander mij steeds houdende zeer in het nauw, om een zachte expressie te gebruiken. Voeg daaraan toe die eigenaardige foltering, eenzaamheid. En werkelijk, gij zult niet langer kunnen denken dat ik ooit in de ruimte mij met mogelijkheid voorlopig voelen zal of toen gevoeld heb. Eenzaamheid, zeg ik, en niet eens stille, maar die eenzaamheid welke een schilder treft die in een onbegane streek door Jan en alle man wordt aangezien voor gek, moordenaar, vagebond, etcetera, etcetera. Werkelijk, dat mogen een petit misère zijn. Maar misère is het. Vreemdelingenschap, dubbel vreemd en onaangenaam. Al zij het land nog zo opwekkend en mooi. Nou, ja, dus aan de omgeving in Drenthe heeft het niet gelegen. Maar, ja, is geen reclame, ik vind geen reclame voor de mensen in Drenthe. Nee, dat is ook weer waar. Maar is dat zo? Zagen ze hem aan voor een gek? Een vagebond, een moordenaar. Ja, nou je moet je ook voorstellen dat hij natuurlijk wel een hele vreemde snuiter was hier. Hij kwam duidelijk hier niet vandaan. Hij liep rond met een schildersezel. Ja. Hij wilde mensen tekenen. En, Die zaten daar niet op de wacht, die waren aan het werk. Ja, nee, precies. Ja. Goed, op 9 september, op 11 september, dus de dag van zijn aankomst in Hoogeveen. Dan opent het Drents Museum in Assen de tentoonstelling met het Drentse werk van Van Gogh. Heb je alles wat hij hier gemaakt heeft kunnen verzamelen? Nou, we weten sowieso dat hij veel meer heeft gemaakt dan wat er vandaag de dag nog bekend is. Ja. Dus het is een klein oeuvre, maar we hebben bijna alles wel kunnen krijgen. Het is verspreid over de hele wereld, dus dat was een behoorlijke klus om dat bij elkaar te zoeken. Maar Annemiek, zou het dan ook zo kunnen zijn, dat ze zagen hem hier aan voor een zonderlinge gek met een schildersezel, dat er ergens hier in deze regio, op een boerenzolder, nog een Van Gogh tekening ligt? Nou, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat zou wel kunnen. Het zou kunnen. Ik denk dat hij na 140 jaar wel boven water zou zijn gekomen. Maar je weet het natuurlijk nooit. Hey, en Annemiek, je bent er 8 jaar lang mee bezig geweest. Waarom zo lang? Nou ja, ik Kijk, als je dan in zo'n periode gaat verdiepen, dan wil je dat natuurlijk echt goed doen. En zo zorgvuldig mogelijk. Ja, precies. En daar ben je wel even mee bezig. En ook natuurlijk om die kunstwerken overal vandaan te krijgen. Ja. En helemaal onderaan de streep, want hij is hier dan een maand of drie geweest. Hoe belangrijk is die Drentse periode dan eigenlijk geweest? Hij is belangrijker dan tot nu toe gedacht werd. Als je kijkt naar zijn ontwikkeling en de stappen die hij heeft gezet om te komen waar die uiteindelijk zo beroemd mee is geworden, dan speelt Drenthe daar een rol in. Het is eigenlijk een hele vruchtbare periode ook. Hij is hier teruggeworpen op zichzelf in de mooiste natuur die je kan bedenken. Hij is ontzettend geïnspireerd. Hij experimenteert met technieken, met thema's. En hij zet zeker stappen hier die van belang zijn. Ik ben toch wel nieuwsgierig geworden. Vanaf 11 september in het Drents Museum in Assen de tentoonstelling Op reis met Vincent te zien. Dankjewel. Verkeerde pina's lesten, dat ging alvast goed. Koffie en de stoeten, valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken. Weer eens mag in mijn prachtig mooie dag. In mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag alles buiten, wat normaal de boel verpest. Lange leden dat ik het leven zo mooi glazen zag. Op deze prachtig mooie dag. Het is een prachtig mooie dag. Nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestaand, zing een onvertogen woord. Vlieg ik naar de zonne. Ik weet zeker dat ik het red, want ik wil weer rennen. Met een kop vol zonlicht, naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag. Ja, dat is verplichte kost, maar heerlijk lekkere verplichte kost. Als we in Drenthe zijn, moeten we muziek draaien van Daniel Louis. Prachtig mooie dag. Ja, het was de toekomstmuziek, de tv-serie The Jetsons, waarin verwende mensen alles vliegend aangeleverd kregen door allerhande vliegende taxis. In de jaren 60 leek dat nog heel ver weg, maar nu helpt een Hogeveens bedrijf om dit werkelijkheid te laten worden. De Hogeveense vliegtuigbouwer GKN Fokker gaat onderdelen ontwikkelen voor de elektrische vliegende taxi van een Amerikaans bedrijf. En degene die daarbij aan het roer staat is Arnd Offringa. Hij is hoofd van de nieuwe Global Technology Center hier in Hogeveen. Ja, goedenavond Arnd. Ja, bij dit soort futuristische technologieën denk je al toch snel aan Delft of aan Eindhoven. Of Texas of zo. Maar ja, zo'n technologiecentrum in Hogeveen, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ja, dat komt. Dat technologiecentrum is een onderdeel van ons bedrijf. En we zijn al heel wat jaren geleden begonnen om te investeren in een bepaalde techniek. Om met hele lichte kunststoffen producten te maken. Op een andere manier dan gewoon gebruikelijk. Ook met materiaal dat in Nederland wordt geproduceerd. En daar hebben we een positie opgebouwd bij grote vliegtuigbouwers, zoals Airbus of Boeing. Ja. En toen werd ineens benaderd uit het niets door een bedrijfje uit Californië die iets heel anders aan het doen was. En die had gezien wat we aan het doen zijn en die dachten van, hé, dat past misschien bij ons nieuwe vliegtuig. Oké, want jullie ontwikkelen eigenlijk onderdelen, hè, van die vliegende taxis. Ja. De roer voor de vleugels, de staart. Ja. Je hebt ook zo'n ding meegenomen, die is een deel van een roer. Ja. Maar wat is er nou bijzonder dan aan die spullen die jullie maken, dat die Amerikanen hebben gezegd, ja, wij moeten zo snel mogelijk naar Hoogeveen. Yes. Nou, het is extreem lichtgewicht, het materiaal. Dus het product is heel lichtgewicht. Wat is het van materiaal? Het is een koolstofvezelversterkt thermoplast. Ah, ingewikkelde term. Maar heb je dat genoteerd? Ja, ik heb er van de week nog een zonnebril van besteld. Kijk. Nee, koolstofvezel zie je in tennisrackets, in allerlei apparaten tegenwoordig, motorfietsen. De hars die gebruikt wordt is wel heel nieuw, de thermoplast hars. Het bijzondere daaraan is dat je een product heel snel kunt produceren. En deze klant van ons die zegt van, ja, wij gaan 5.000 tot 10.000 van deze nieuwe vliegtuigen produceren per jaar. En dat zo, is echt van, heel van die vliegende taxis? Ja. Ja, en wat is dan het plan met deze vliegende taxi die jullie mede ontwikkelen eigenlijk, feitelijk? Ja, ja, het is echt te vergelijken met een gewone taxi, maar dan door de lucht. In het begin heb je een piloot en 4 passagiers en die brengt je van A naar B. En dat kan zijn van een hotel naar een vliegveld, maar het kan ook een taxirit zijn die een extra stuk verlengd wordt. Of het kan iets heel nuttig zijn, zoals bijvoorbeeld naar een boortoren reizen of iets dergelijks. Oké. De bedoeling is, maar dat is heel spannend of dat gaat lukken, dat de piloot op een gegeven moment niet meer erbij hoeft te zijn. Dus de piloot wordt een 5e passagier. Dus dan heb je 5 passagiers en een onbemand vliegtuig. En hij is ook nog een keer elektrisch. Maar een passagier is dan de piloot? Nee, de vliegtuig is zelf de piloot. Oh, oké. Okay. Nou, ja. Stel je voor dat jij daarin zit en dat jij zo'n ding moet sturen. Nou. Misschien moet je strookjes trekken dan. Ja, vandaag ben jij de piloot. Ja. Nee, maar dat noemen ze autonoom vliegen, net als autonoom autorijden. Dat is heel, heel moeilijk, ja. Autorijden. Ja. Maar autonoom vliegen, dat is echt de ambitie. En als je autonoom kunt vliegen, dan wordt het ook qua prijs voor de passagiers een stuk aantrekkelijker. Oké, okay. Ja, maar dan deel je de kosten door 5 en anders door 4. Ja, en de piloot, die heb je dan niet meer nodig. Ja. En hoe ver en hoe snel kan die? Ja, dus het vliegtuig wat nu ontwikkeld is, waar wij nou voor werken, dat is een ongeveer 250 kilometer. En een maximumsnelheid van iets meer dan 300 kilometer per uur. Maar sorry hoor, maar een klein ding waar je met 4, 5 mensen ingaat en weer opstijgt, dat noemen we bij ons in Twente noem je dat gewoon een helikopter. Ja, dus de helikopters die zijn er al heel lang. En deze, als je het ziet, het ziet er wat anders uit. Het is een echt vliegtuig met een vleugel, dus hij kan heel hard vliegen, 320 kilometer per uur. En er zitten kleine propellers op, althans wat kleiner dan bij een helikopter, met een elektrische motor. Ja. En die propellers en die elektrische motor zijn extreem stil. En dat is het grote verschil met een helikopter. Ja, dat maakt een ontzettend in de pokken. Ja. Ja. Maar wat kost het dan, een ritje? Laten we zeggen, we stappen hierin in Hoogeveen. Ja. En we wilden even vliegen naar... Gewoon naar Amsterdam, naar huis, het scheelt weer een rit. Ja, wat kost dat dan? Nou, in de eerste fase waarop er nog een piloot nodig is, dan zal het wat prijziger zijn. Denk aan ongeveer, weet ik veel, 5 tot 8 euro per kilometer. Als de piloot niet meer nodig is, dan daalt dat extreem naar iets van 2. En dat is het model, het zakelijk model wat gebruikt wordt. Maar verdient die piloot dan zoveel? Nou, het is niet alleen dat de piloot moet verdienen, maar het hele vliegtuig zelf, met het systeem wat de piloot gebruikt, dat maakt het gewoon een stuk kostbaarder. Okay. Maar reken even mee, hoeveel kilometer hebben we nu gereden hier naartoe? Ja, 150. Dus als het zonder dit ding is, is het nog 300 euro, hè? Ja. Maar ja, we zijn met z'n tweeën, we nemen er nog 2 mee van je vandaan. Ja. Dan is het, Ja. Jij bent al 75 op de neus. Ja, 75. En op welke hoogte vliegt hij? Nou, het is een vliegtuig wat korte afstanden aflegt. Dus het zal enkele honderden meters zijn. Het is geen verkeersvliegtuig wat kilometers lucht ingaat. Dus zijn korte afstanden. Wel mooi, kun je ook veel zien. Ja. En dat klinkt overigens ongeveer zo. Ik hoor niet zoveel eigenlijk. Nee, dat klopt. Dat is het idee ook. Het is het idee. Dus het is een elektromotor. Elektromotor is ook met auto's heel erg stil. Ja. En die propellers die ze ontwikkeld hebben voor dat vliegtuig zijn ook helemaal ontwikkeld speciaal om het geluid laag te maken. Kijk, in San Francisco zijn 50 plekken waar een helikopter zou kunnen landen in de stad. 2 daarvan mogen gebruikt worden vanwege de huidige geluidswinderwetten. Ja. Ja. Met dit vliegtuig is het weer mogelijk om juist ook in steden te gaan landen. Maar een drone maakt toch ook geluid? Als ik met zo'n camera droom. Ja, dat is wel, ja. Ja, dat klopt. Maar deze fabrikant heeft dus extreem veel geïnvesteerd in de vorm van die propellerbladen. En hoe snel ze draaien en de hoek daarvan en dat soort zaken. Waardoor het gelukt is om het heel stil te krijgen. Maar wanneer gaan de eerste vliegende taxis vliegen, denk je? Als je echt heel realistisch bent. Nou, dus de firma waarmee we werken, die is goed op weg. Dus je kunt op YouTube ook al zien dat het vliegt. In 2025 worden de eerste vliegtuigen in gebruik genomen met echte passagiers. Dat is over 2 jaar, hè? Ja. Maar, geloof jij dat? Ja, ik geloof dat wel. Maar krijgen we dan ook vertrekpunten op straat, verkeersbanen, in de lucht? Ja, ze noemen het vertiports. Dus geen heliports, maar vertiports. Dus je krijgt een soort helikopterlandingsplaatsen, maar dan anders voor deze voertuigen. Met een klein gebouwtje waar je dan binnenwandelt. En dan loop je zo naar je voertuig en je gaat de lucht in. Dus het is een vrij kleine plek. In Parijs worden al plekken voorbereid, omdat ze bij de Olympische Spelen daar ook al gebruik van willen maken. Dus, en dat is volgend jaar dan, dacht ik. Ja. Bij de Olympische Spelen in Parijs, dan wordt het echt een... Nou ja, het is natuurlijk wel een prettig alternatief voor de trein. Die wordt straks ook ontiegelijk duur, heb ik begrepen, in de spits. Maar ik kan me toch bijna niet voorstellen dat in alle steden dan ook honderden vliegende taxis de lucht in gaan. Nou ja, of het... Ik vind het nu al knap druk in de stad. Ja, of het echt gaat gebeuren, dat zullen we zien. Maar de fabrikanten, de firma waar wij mee werken, is er één van. En er zijn meer dan 100 fabrikanten momenteel die dit allemaal ontwikkelen. En deze firma die zegt, wij zijn van plan over in 2035 rond de 5.000 tot 10.000 vliegtuigen per jaar te maken. En die worden natuurlijk verspreid over de hele wereld, over steden, maar ook op het platteland. Ja. Maar het is dus ook, het is wat dat betreft ook duurzaam, het is elektrisch. Ja. Nou is het misschien aardig, dit programma dat heet Ter Plekke. Erik en ik reizen iedere week door heel Nederland van Heerlen naar Hollandse Veld om als een soort test dat zo'n een van die vliegtuigen voor ons beschikbaar te stellen. Dat lijkt me een uitstekend idee. Ja, kan daarover... Maar dan moet ik met jou in het ding. Ja, ik ben de piloot, want ik vertrouw het bij jou echt voor geen meter. Of we vragen Arndt om mee te gaan. Ja, dat kan ook. Graag. Dat kan ook. Nou ja, goed. Maar zou jij er echt in durven dan? Ik zou er helemaal niet over twijfelen. Ik stap liever in zo'n vliegtuig dan bij jou in die Volvo. wat een nare opmerking, maar dat geheel tezijde. Maar ik kan me toch wel voor. Ik denk toch ook van, is dat nou vertrouwd zoiets? Nou, het is een vliegtuig zoals elk ander vliegtuig met een piloot. Ik denk dat het hele spannende is het autonoom vliegen als de piloot er niet meer is. Ja, dan moeten we echt vertrouwen op een computer die ons van A naar B gaat brengen. Ja, maar dat is met auto's ook. Ja. Auto's nemen tegenwoordig kunnen ook al beter sturen dan jij. Maar dat is niet zo moeilijk. Goed. Dit is Dijkstra en Eén Blijft de Plekken live vanuit de gemeente Hogeveen in Drenthe. U hoorde eerder al Daniel Loos, maar de allermooiste muziek uit Drenthe komt van de geweldige bluesband QB and the Blizzards. Mijn dank is groot, Arndt Ovrinka. We houden contact voor een potentieel vliegtuig. We gaan nu luisteren naar Window of My Eyes. Dankjewel. To the window of my eyes, I can see the rainy day. Sitting in the chair of my cold, looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant, like a distant face. It's like the shadow on my wall. Something that I can touch. A heavenly as it calls. Shelter of my mind hides my love and my tears, and I keep on looking for a reason which is not here. Thank you. can see the rainy day, sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am. It's useless to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. Ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach. Wat is dat toch schitterend mooi. QB in the Blizzard met Window of My Eye. Ja, schitterend. Echt een fantastisch nummer. Ja, maar we hadden het er net over, maar Harry Musquet, de grote voorman van QB in the Blizzard, jij kende hem wel een beetje, toch? Of niet? Nou ja, ik was ook sowieso echt groot fan van hem. Ik had ook platen van Harry Musquet. Ja. Mijn vader vond het ook... Groet uit Grollo. Appelnokkers. En het gekke is ook, dat is een plaat geweest die gigantisch goed verkocht heeft. Maar daar is door de platenmaatschappij ontzettend mee gerommeld. En ik weet niet welke platenmaatschappij dat toen was. Wat bedoel je? Groet uit Grollo, die plaat? Ja, die plaat heeft zoveel... Geweldige plaat. Maar die heeft natuurlijk zoveel verkocht. Die had natuurlijk ook een gouden plaat moeten winnen. Maar dat is nooit gebeurd. En uiteindelijk, 40 jaar... Toen hij 40 jaar bezig was, is er een plaat gemaakt. Cats Lost, geproduceerd overigens door Daniel Loijs. En daar kreeg hij een gouden plaat voor. En die mocht ik uitreiken. Aan Harry Musquet. Aan Harry Musquet. En ik ging toen naar de Hofstegen, zo heette die bar. Ja, in Grollo. En hij was echt heel emotioneel. Want hij zei, ja, 40 jaar helemaal de tyfus gewerkt. En nooit die gouden plaat gekregen. En toen kreeg hij die. Dus ik was echt ontzettend trots. Dat mocht ik voor de wereld daardoor toen... Dan mocht ik dat nog doen. En dat vond ik echt fantastisch. Dus ook terecht dat hij eigenlijk een gouden plaat heeft gekregen. En nog even een pils gedaan met hem. Hebben we nog even een klein pilsje gedaan, ja. Even een klein pilsje gedaan. Ja, absoluut. Ja, mooie herinnering aan Harry Musquet. Ja. Vanavond, later in Hoogeveen, gaan we nog praten over deze man. Ja, hey ja, Jan Bols. Misschien wel de mooiste schaatsjaar uit de geschiedenis. Ja. En kijk eens, hij zit daar al in die mooie mintgroene polo. Jan Bols zelf gaan we straks nog spreken. Ja. Er kwam net nog een vraag binnen, zag ik via de app van Erben Wennemars. Wie kent hem niet? Ja. En Erben zei, je moet even aan Jan Bols vragen. Komt er nog een ijsbaan, een schaatsbaan in Hoogeveen, Jan? Heel misschien. Kan Fries een cadeau in, zegt Jan eigenlijk. Maar dat doet hij met een hand gemaakt. Kiele met een hand gemaakt. Het is inmiddels bijna 9:00. We gaan even plek maken voor het NOS Journaal. En straks zijn we dus terug met Jan Bols. En nog veel meer. Dat straks de eerste het journaal. Tot zo. Ik ben Jusje Uitschitin. En ik ben Fatima Baya. NPO Radio 1 podcast. We werken als journalist voor de NOS. Wij zijn allebei dochters van gastarbeiders die zo'n 60 jaar geleden vanuit Marokko en Turkije naar Nederland kwamen. Wij zijn geboren in Nederland, maar groeiden ook op met de tradities van onze ouders. In onze podcast Twee Werelden praten we over arbeidsmigratie. Maken we dezelfde fouten in Nederland die ze 60 jaar geleden hebben gemaakt? En hoe maak je bij islamitische patiënten duidelijk dat ze zijn uitbehandeld? Waar wil je begraven worden? En kan dat wel? Het is een moeilijke vraag, maar dat gesprek voeren, dat helpt wel. Twee Werelden is een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice.

Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke. Live vanuit café De Molle in Hollandse Veld, vlakbij Hogeveen. De gemeente is blij met de komst van een Griekse yoghurtfabriek, maar er is ook protest, want de fabriek gebruikt gigantisch veel water. Nederlandse SS'ers hebben vreselijk huis gehouden hier in Hollandse Veld. En daar spreek ik ben nog steeds niet graag over. Oudschaatser Jan Bols vertelt over buitenbochten en bommeldingen. Er is muziek van Leel Moorman en het bloed heeft gekookt. Dit heeft de hele dag staan pruttelen, want vanavond gaan we echte Drentse bloedworst proeven. Ja, maar eerst gaan we plaatsmaken voor de schrijver en dichter Delia Bremer met haar ode aan Hogeveen. Deze stad, mijn stad, is meer met 9 omliggende buitendorpen. Want hier kom je verder. Hier kom je door Zwart Schaap naar Siberië, in Nieuw-Moskou, uitkomen. Deze stad zonder stadsrechten heeft sterallures, maakt, maar blijkt kneuteriger. Kneuterigere dan het Olde Wief. In deze stad kan je een rondje Drenthe racen, kan je harder lopen dan afwachtend hopen. Deze stad kan dieper garages graven, kan meer kanalen dempen dan huizen bouwen. Deze stad gelooft meer in beginnen na afbreken, zoals dustere wolken in Baggy-Leut. Maar hier schokt elke dag het zwart-wit geloei over het land. Grazen witte wollen dotten aan de waterkant. Hier worden we wakker in dauwdrift, terwijl over de velden de nevelheksen zingt. In deze stad vind je meer dan 50 gedichten in de openbare ruimte. En hier kan je recreëren aan de vaart met een aanleghaven voor 3 strijkijzers. Mijn stad is rijk aan terrasjes, tamboer, podium, parken en keten waarin we feesten. Ja, mijn stad is meer. Meer met meer dan 25 kerken. Je gelooft het niet. Maar daarom is mijn stad ook van noberschap, voedselbank en blijkt de AZC open toegankelijk. In deze stad worden stoelen van plastic flessen gemaakt, worden dromen waargemaakt. Want vanuit hier wordt elk cadeau in de wereld vrolijk in en uitgepakt. Zonder deze stad vliegt geen enkele Joint Strike Fighter hoger. Hier kan je opstijgen, zweefvliegen en je parachute uit en opentrekken. Mijn stad heeft de mooiste binnenstad, want hier spiegelt in de kaskade het water roze in de lente. En liefde? Een oud Hogeveens gezegde zegt: liefde, dat is gekriebel aan het harte, waar je niet bij kunt om te krabben. Maar iedereen hier heeft jok. Ah, heerlijk lekker. Delia Bremer, dames en heren. Ja, en dan heerlijke Griekse yoghurt uit Drenthe. Want als dan de gemeente en de provincie ligt, dan opent de Griekse yoghurtgigant Faye een enorme fabriek op industrieterrein Rijgmeer in Hogeveen. Ja, die plannen die liggen al een tijd op tafel, maar de bouw is nog steeds niet van start. Er zijn namelijk flink wat beren op de weg. Voor het maken van die yoghurt worden schadelijke stoffen gebruikt. Er komt stikstof bij vrij. En misschien wel het belangrijkste, er is water voor nodig. Gigantisch veel water. En daar is niet iedereen blij mee. Nee. Journaliste Wouter Westerveld van RTV Drenthe heeft dit dossier op de voet gevolgd en praat ons bij. En aan de telefoon hangt Reinder Hoekstra, directeur van Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Zij hebben officieel bezwaar gemaakt tegen de plannen, dus goed om jullie te spreken. Ja, Wouter, hoeveel drinkwater is Faye van plan om te gaan gebruiken eigenlijk voor de yoghurtfabriek? Nou, je zei het eigenlijk net zelf al, het is echt een gigantisch getal. Het gaat om 2,5 miljoen liter water per dag. En dat is eigenlijk te vergelijken met een stad waar 23.000 mensen wonen. Dus echt een 2,5 miljoen liter per dag. Maar het is misschien een hele stomme vraag, maar waarom heeft een yoghurtfabriek zoveel water nodig? Ja, dat is een goede vraag die je stelt. Dat vragen wij ons eigenlijk zelf ook wel een beetje af. Yoghurt is toch gewoon een zuivelproduct? Ja. Ja, wat uit de koe komt en bewerkt wordt, neem ik aan. Ja, ik denk dat ze in het proces inderdaad gewoon het water daarvoor toepassen of gebruiken. Maar ik denk dat het ook wel... Ik heb de vergunning een beetje doorgespit hoe dat zit, hè, hoe ze dat water gebruiken. Ze hebben ook heel veel installaties willen ze gaan gebruiken om die yoghurt te produceren natuurlijk. Koelinstallaties en zo. Koelinstallaties inderdaad. En dat moet allemaal gereinigd worden. Dus ja. Dat wordt gebruikt, daar wordt het water ook voor ingezet. Ja. Maar het blijft natuurlijk 2,5 miljoen liter water per dag. Blijft natuurlijk veel. 2,5 miljoen liter, dat is zo gigantisch. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Maar de hele dag door hoor je op de radio altijd dit soort berichten. Dames en heren, fijn dat u er bent. En u had het natuurlijk ook al gezien, het is droog in Nederland. Gort droog. Vanaf morgen kun je op de Veluwe zelfs overdag geen water meer uit de grond halen. Iedereen moet zuinig doen met water, zo roepen ze op. Ja, Reinder Hoekstra aan de telefoon. Als je dit hoort en vervolgens bedenkt hoeveel water die fabriek gaat gebruiken, wat denk jij dan? Nou, kijk, het is ons verbaast het meest dat er eigenlijk geen enkele voorwaarde voor besparing is opgenomen in dit vergunning. Dus het wordt gefaciliteerd. En dan is in Drenthe ook de situatie dat zeker op termijn water heel schaars wordt. Dus dat staat een beetje haaks op elkaar en is eigenlijk ook een hele rare boodschap. Dat de fabriek die vergunning aanvraagt eigenlijk geen stroopbreedte in de weg wordt gelegd. En vervolgens tegen de rest van Drenthe wordt gezegd... U moet heel hard gaan besparen bij het waterverbruik. Dus dat dreigt niet. Dat totaal niet. Reinder, weet jij waarom ze zoveel water nodig hebben voor yoghurt? Nou, ja, ik heb de vergunning ook bestudeerd. Wij constateren ook dat het een behoorlijk lastig leesbare vergunning was. Maar het is wel zo dat alle melkfabrieken die er in Nederland staan... ook veel water gebruiken. Dus bij het proces van melkverwerking, yoghurt maken, maar er wordt nog meer gemaakt van melk. Is het algemeen zo dat dat soort fabrieken ook veel water nodig hebben. Dus dat is het beeld wat we overal zien. Dat is niet speciaal voor deze Griekse yoghurt. Nee, ja, Griekse yoghurt is over het algemeen. Van die dikke yoghurt. Ja, minder vocht. Dikke, vettige yoghurt. Ja. Ja, ik vind het al wel lekker. Maar wij hebben contact gehad met de provincie. Maar die wilde vanavond niet bij ons aanschuiven. Maar, zeiden ze ons, en dat is van belang. Ze zeiden, in Hogeveen is voldoende drinkwater. En dat baseren ze op een prognose tot 2050. En dan gaan ze ervan uit van scenario's van maximaal verbruik. En het verbruik van Fayet, van de yoghurtfabrikant, past daar volgens hen in. Dus Reinder, er is gewoon genoeg water. Er is geen probleem, zegt de provincie. Wat denk jij dan? Ja, nou, dat is... men zegt misschien dat er plaatselijk geen probleem is. Maar wat ons heel erg opviel in die redenatie was dat men eigenlijk eerst heel ruime prognoses heeft gehanteerd. Dus men gaat uit van groeiprognoses. Groei van het waterverbruik van huishoudens, van de industrie. En vervolgens zegt men, omdat die groeiprognoses worden gehanteerd in het beleid, past dat er ook tussen en in. Ja. Tegelijkertijd heeft ook het waterbedrijf bijvoorbeeld in Drenthe lange termijn scenario's gemaakt, ook voor Drenthe. En dan blijkt met name in de zomerperiode ontstaan gewoon tekorten en knelpunten. En dan hebben we het dus over heel Drenthe, maar het is ook de situatie dat als je dan echt de plekken zegt van hier hebben we wel wat ruimte. Ja, voor heel Drenthe geldt dat vooral niet. En die discussie moeten we aan. Ja, en dan maar daarover hebben wij gebeld met WMD, dat is het waterbedrijf. En die zeiden ja, maar water doorpompen naar andere plekken waar een watertekort is, dat kost weer heel veel energie. Dat willen we eigenlijk ook niet. Wat zeg je daar dan op? Ja, maar dat is, ik vind dat een beetje, men wijst dan naar elkaar. Het feit blijft dat er in Drenthe zeker op termijn grotere watertekorten ontstaan in de zomer. En dus is elke bespaarprikkel op welke plek dan ook welkom. En feit is ook dat men dus hier nu uitgaat van hele ruime prognoses. En dat betekent dus dat die watervraag, die wordt eigenlijk als een gegeven beschouwd. En dan zeggen we nee, er is juist ook door de overheid gesignaleerd en ook door de waterbedrijven dat er tekorten aankomen. Ja. Dus dat is een beetje kortzichtig om nu geen besparingsprikkels in deze vergunning op te nemen. Ja, Wouter, voordat Fayet Hogeveen als locatie op het oog had, wilden ze een vestiging openen in Luxemburg. Waarom is het daar misgelopen? Eigenlijk ook vanwege bezwaren op dat gebruik van dat drinkwater. Van natuurorganisaties en andere groepen buitenaf. Die hadden daar ook hun bedenkingen bij. En ze hebben het daar eigenlijk 4 jaar geprobeerd, van jij, de toetjesfabriek dus, om die uit de grond te krijgen. Maar ze hebben uiteindelijk de stekker eruit getrokken. En toen is het vizier gewoon verlegd naar Hogeveen. Ja, maar dan toch een beetje ter verdediging van die Griekse yoghurtboeren. Het gaat om een industrieterrein, dat staat nu leeg. Dus er gebeurt niet zo heel veel. En als die fabriek er komt, 250 mensen een nieuwe baan. Ja. Dat klopt. Dat is inderdaad ook een van de redenen waarom Hogeveen ook bijvoorbeeld graag wil dat Fayet naar het gemeente komt. Dat snap ik dan ook wel een beetje eigenlijk. Ja, je kunt ook redeneren dat het weer voor werkgelegenheid zorgt. Dat klopt ook. Ja. Dat zal de gemeente wel ook aanvoeren, neem ik aan, als reden om eventueel toestemming te vergunnen. Ze zijn zelfs zo ver gegaan in deze stikstofcrisis, de gemeente, dat ze een stikstofvergunning proberen te regelen. Hoe is dat gegaan? Ja, dat woord, ik vind het een heel lelijk woord. Dat noem je extern salderen. Ik zal het zo min mogelijk proberen te gebruiken. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je stikstofrechten bij een ander wegkoopt. Dus dat heeft Hogeveen gedaan bij twee agrarische bedrijven in de buurt, die niet meer actief zijn. Hebben ze een ton voor neergelegd. En daarmee kreeg VJ die stikstofrechten. En zouden zij dus in principe een fabriek kunnen bouwen. Extern salderen. Ja, extern salderen. Ja, nou ja, het is de gemeente nogal wat aan gelegen dus om die fabriek daar te krijgen. Ja, Reinder, wat vind jij daarvan? Dat een gemeente zo ongelooflijk veel moeite doet om ook zelfs die stikstofrechten vrij te kopen voor zo'n yoghurtboer? Nou, kijk, ik begrijp of kan plaatsen dat een gemeente in een provincie blij is met zo'n bedrijf. Dat het graag naar Hogeveen haalt voor de werkgelegenheid enzovoorts. Daarnaast is het zo dat ze hadden dat treintje op gang gebracht. Maar de provincie heeft nu moeten constateren dat het niet zo werkt. Dus die heeft inmiddels de vergunningverlening op dit punt even stilgelegd. Omdat het niet zo kan. Ons heeft verbaasd dat de gemeente eigenlijk deze rechten aankocht. Wat heet normaal? Het gebeurt wel dat bedrijven dat zelf doen. Dus als deze yoghurtfabriek in Aantocht zelf op zoek was gegaan naar die rechten, dan wat je ervan vindt, dat gebeurt vaker. Dus dat had ik ook gepast gevonden. Dat de gemeente dat niet had gedaan, maar zij zelf, ja, dat bedoel je. Ja, dat heeft Schiphol ook gedaan. Zeg maar, dat is als een ondernemer ergens zich wil vestigen, dan moet het ook zelf zorgen voor zijn randvoorwaarden. Die gaat ook zelf naar de bank, dat doet de gemeente ook niet. Wat nu wrang is, dan zijn natuurlijk ook in de gemeente ook de zogenaamde pasmelders, de boeren die eigenlijk door allerlei uitspraken van rechten nu geen vergunning hebben en min of meer zich illegaal voelen. Ja, voor die situatie, voor die ondernemers, heeft de gemeente niks gedaan. Dus dat is toch een beetje merkwaardig dat er dan voor zo'n briek een actie wordt ondernomen. Terwijl dat op het andere punt verwijzen ze naar de provincie. Dus dat voelt niet goed en ik denk ook niet dat het houdbaar is, eerlijk gezegd. Nee, ja. Wouter, nu ligt het proces stil vanwege de laatste natuuranalyses over stikstof. Mm-hmm. Maar zelfs dat wil de gemeente proberen te tackelen. Ja, dat klopt. Is toch heel vreemd dat die gemeente koet die fabriek binnen wil halen? Ja, nou, ik noemde net al natuurlijk, we hadden het over die werkgelegenheid. Er zijn misschien ook nog wel andere dingen die meespelen. Het is een grote naam misschien ook wel. Willen ze misschien ook in Hogeveen laten vestigen? Dat moet misschien wel een soort van sneeuwbaleffecten genereren. Hè? Dat grote namen naar Hogeveen komen. Dat vinden ze natuurlijk ook mooi. En natuurlijk inderdaad grondverkopen. Hè? Geld verdienen, leeg terrein. Dat speelt natuurlijk ook mee. En je merkt ook wel, ze zijn nu zo ver in het proces dat ze misschien ook wel zoiets hebben van, we kunnen het eigenlijk niet meer laten liggen. Dus nu extra een ton die stikstofrechten gekocht. Ja, we blijven het volgen. In ieder geval de mogelijke komst van yoghurtgigant Fayet naar Hogeveen. Dankjewel Wouter Westerveld van RTW Drenthe en Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Ja, Leon Moorman is bij ons, de Drentse singer-songwriter. Die zingt in ons, in het eigen Neder-Saxisch dialect. Leon, goed dat je er bent. Wat ga je voor ons spelen nu? Ik ga mijn nieuwe single spelen, Alsof Morgen Niet Meer Bestiet. Ja, Leon, je staat voor een microfoon, daar hangt een kroon aan. Ja, klopt. En alsof Willem-Alexander heeft gezegd, hou jij die even vast voor mij. Ja, en dus, nou ja, zo is het ongeveer gegaan. Maar wat is het doel van die kroon? Ik ben king of deep-pop, want ik heb deep-pop als enige ben ik dat genre aan het uitoefenen. Deep-pop, dialect-pop? Ja, dus net als K-pop, maar dan in de Drents. Ja. Deep-pop. En ik dacht, als dat met de Koreaanse teksten lukt, dan moet het met Drents ook kunnen, toch? Ja, precies. Waarom niet? Ja. Goed, we gaan naar je luisteren. Alsof morgen niet meer bestiet. Leon Moorman. Ik heb zocht op de top van de berg naar antwoorden op vragen die het leven ons stelt. Misschien dat ik ze ooit nog zou krijgen, maar zelfs in de vleugels kun leren te vliegen. Zelfs in de vleugels kun leren te vliegen. Ik heb probeer om wat meer te genieten en al wat gebeurt positief te bekijken. Toch verdwaalde ik in list en bedrog en zit ik nogal met diezelfde vrouw. Zo zit ik nogal met diezelfde vrouw. Dus ik leef alsof morgen niet meer bestaat. Er komt geen einde aan, want wij verduisteren de zon. Hou je stevig vast, maar verdwijnt weer met kwie. En leef als morgen niet meer bestie. Ik wachten tot een teken kreeg. En hol ik het bie, in de race tegen de tijd. Wat ik kom giet, dat weet ik ook niet. Maar dat maakt het leem juist een mooi tijd verdriet. Ja, dat maakt het leem juist een mooi tijd verdriet. Dus ik leef alsof morgen niet meer bestaat. Er komt geen einde aan. Want wij verduisteren de zon. Hou je stevig vast, maar verdwijnt weer met kwie. En leef alsof morgen niet meer bestaat. Geen einde aan, want wij verduisteren de zon. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, prachtig. Leo Moorman, straks nog meer van hem. Ja, de Hogeveense historicus Albert Metselaar die voelde al zijn hele jeugd iets aan. Een geheim, een fantasie, angstige ouders. Het ging om iets dat hier op het Hollandse veld bij Hogeveen gebeurd was in de Tweede Wereldoorlog. Ja, in de jaren 80 is hij dat gaan uitzoeken. En toen na 75 jaar de archieven over de oorlog opengingen, kreeg zijn onderzoek nog een extra boost. Hij ontdekte de waarheid over de gruwelijke razzia's van 22 november 1944... waarbij meer dan 200 mensen zwaar werden mishandeld of de dood vonden. Ja, Albert, fijn dat je er bent. Ja, dank u wel. Ja, Albert, jij bent een bekende figuur hier in Hogeveen. Je bent dominee, je schrijft veel voor de plaatselijke krant. Ook veel over geschiedenis. Maar die geschiedenis, hoe de SS hier in 1944 afgrijzelijk heeft huisgehouden, dat is iets waarover men niet graag sprak hier in deze regio, hè? Nee, mensen waren gewoon bang. En ook logisch. Wij hadden naar schatting in de regio rond de 3000 onderduikers zitten. Mensen die niet naar Duitsland wilden, mensen die niet weer terug wilden komen in krijgsgevangenschap. En tussen de 1200 onderduikers van buitenaf. En als op dat moment in zo'n gemeenschap een Nederlandse eenheid, Nederlandse SS'ers, razzia's begint te houden, dan is dat gewoon een drama voor die bevolking. Ja, ja, nou, maar het is een geschiedenis ergens die jij dus hebt aangevoeld. Ja, ik, door jouw ouders die angstig waren? Mijn ouders die hadden doorlopend iets angstig over zich, bang om mij te verliezen. Nou, zullen dat een boel ouders wel hebben, maar als je dan op school moet uitleggen waarom iedereen met een schoolreisje mag en jij niet, en thuis heb je alleen maar bange ouders van geen verantwoordelijkheid durven te geven over jou naar een derde toe, en geen mening mogen hebben, eigenlijk zo bang voor alles wat van buitenaf komt, dan denk je, wat is hier aan de hand? En ik heb het antwoord eigenlijk gevonden in de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dan gaat het om die gruwelijke razzia's die hebben plaatsgevonden 22 november 1944. Wat gebeurde er tijdens die razzia's? Nou, daar zit een klein voorspel in. Je hebt enkele SS'ers van Nederlandse afkomst die zijn redelijk getraumatiseerd in Joegoslavië en aan het Oostfront. Die komen hier voor een opleidingseenheid na september 1944. Dan is hier in het noorden een hoofdplaats van de Duitse Weermacht. Dan wordt er geschoten op de wachtposten. En dan wordt er in alle stilte onderzoek gedaan. Onder meer hier, waar wij nu zitten. Iedereen mag het de Moller noemen, maar voor mij is het gewoon Café Metselaar. En Café Metselaar in die dagen, toen de tijd, was ook een ontmoetingsplek. En er wordt in alle rust, mensen proberen ze uit te horen. Niemand wilde iets verraden, maar een hervormde wilde wel praten over een gereformeerde. En een gereformeerde wel over een hervormde. Die zwakke punten werden uitgehoord. Oké, maar als ik het goed begrijp, was die SS'ers die hier zaten, die waren ook al getraumatiseerd door wat ze aan het oosten op meegemaakt gemaakt. En die dachten dat allemaal hier in deze regio allemaal partisanen zaten. Allemaal partisanen. Verzetstrijders die op hun wilden schieten. Juist, gewapend. Maar die gingen dus ook hier naar dat café, wat toen dus anders heette, om hun oren open te houden om te kijken wie wat over elkaar zegt. Ja, en anders met een borrel aanbieden. Dit heb ik van Patist, een van de hoofddaders persoonlijk. Na een paar borrels, dan wilde iemand wel praten over iemand van een andere kerk. En hij beschermde zijn eigen kerk. Dus de bevolking werd gewoon tegen elkaar uitgespeeld. Ja. En dan heb je 22 november. En dan wordt er op diverse plaatsen volgens een vastgelegde terreurmethode boerderijen omsingeld. Mensen worden uit huis gesleept. Man wordt verhoord, vrouw wordt verhoord. Er worden gevangenen opgepakt. In heel tempo worden Joodse onderduikers vervoerd en andere onderduikers naar andere plaatsen. En dan zie je dus dat mensen niet alleen gigantisch in elkaar worden geslagen, maar dat ook kleine kinderen met één been boven een put worden gehouden. Nou, en het gaat om een baby zelfs. Ja, vertel jij maar in, moeder, wat hier, wie er bij jullie in huis zit en wat je allemaal weet. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik las ook een verhaal over dat er was een boer. En daarvan werd gezegd, ja, zijn hoofd is echt als een boksbal gebruikt. Ja, dat was gewoon de gebruikelijke methode eigenlijk. Elke Patist en Dirk Hoogendam die speelden het spelletje Good Cop, Bad Cop. Dat waren twee SS'ers. Daar waren twee Nederlandse SS'ers. En Auke die praatte mooi met je mee. En als je niet wilde praten, dan zette Dirk Hoogendam jou met de rug tegen een muur, je hoofd een paar centimeter ervan af. En dan werd je net zo lang in je gezicht geslagen dat je terugstuiterde van de muur af. En als je dat maar lang genoeg doet, dan gaat uiteindelijk iedereen praten. Ja. Maar we hadden erbij, hij heette toevallig ook nog Albert, maar dat was een oude man, een Albert Vlietstra, en die had echt iets, ik laat mij compleet verrot slaan voor mijn kinderen, maar dan ga ik maar dood. Ik heb er helemaal... We houden de kaken stijf. Ja, ja, ja. Maar Albert, is in de gemeenschap ook, wordt natuurlijk liever niet over dit soort dingen gesproken. Ja. Maar jij nam het initiatief om die gruwelijke gebeurtenissen toch te onderzoeken. Ja. En ook te herdenken. Hoe heb je dat uiteindelijk aangepakt? Nou, ik wilde begrijpen. En voor begrijpen had ik ook het verhaal van de andere kant nodig. Ja. En twee dingen geprobeerd. Krijg ik die SS'ers aan de praat, dan zou dat hartstikke mooi zijn. Nou, dat is gelukt. Toen ik een brief stuurde, ik heb het gevoelsmatig aangepakt. Je kunt het geloven of niet, maar ik had het idee, nu kan het gebeuren. Dat was in hetzelfde weekend dat de Auke Patist ruzie had met zijn zoon. En dat hij die zoon beloofde om zijn memoires te schrijven, om met die zoon in het reinen te komen. Een paar dagen later komt de brief van mij binnen. En hij denkt, achter boerkool, stronkeraars, teveen of weet ik veel wat, dat kan geen kwaad. Ik kan hem ook wel die memoires toesturen. Nou, in de tussentijd had ik al een contact met Trouw en Brandpunt. En ik heb hem nog een tijdje uitgehoord. Toen hebben we het landelijk uitgespeeld. En dat was een deel van de aanpak. Maar de aanpak was er ook op gericht dat er alsnog vervolging ingesteld zou worden. Ja. Ja, maar laten we luisteren. We hebben dus een fragmentje. Want jij vertelde net al, hè? Dat was een van die Nederlandse SS'ers die daarbij was. Een van de hoofddaders. Ja. Ook een Patist. Ja. Die is uiteindelijk ook mede door jouw onderzoek, hè, is men die op het spoor gekomen. En hier hebben we ook een Patist, gaan we horen in audio. Hij leeft nu niet meer, deze man. Maar we horen hierin reactie op die beschuldigingen. Het enige wat mij ten laste wordt gelegd, behalve die twee volkomen politieke zaken, is mishandeling. Ja, die mishandelingen die wij gepleegd hebben, zijn hoogstens een paar flinke blauwe plekken geweest, die na misschien een week hoogstens weer weg waren. Hoe martelde u? Slaan of met een steel op het achterwerk of een flinke klap om de kop. Ja, Gewoon een klap op de kop. Flinke klap. Oh ja, er is gewoon niks aan de hand, joh. Dat is allemaal overdreven. Hij klonk ook niet echt rauwig, hè, om de hele situatie. Die man heeft nooit spijt gehad. En ik kon ook gigantisch relativeren. Maar als jij, zullen we nou even de boeren er weer bij aan, krom ligt over een melkbus. En er is iemand die met een goede Duitse knuppel op je ruggenwervel slaat. Nou, als je dat wilt relativeren, dan kun je natuurlijk altijd doen. Ja. Hij zei zelf ook, als de Ole Handels was gelopen, was ik nog generaal in rusten. Waar zeuren jullie nou over? Ik denk, nou, als je zo weinig spijt hebt. Ja. Zijn er door jouw speurwerk nog meer Nederlandse beulen aangehouden? Nou, ik heb me heel specifiek gericht op Hollandse Veld. Ik weet wel dat nadat Auke overleden was, want die is doodgebleven in een relatief onschuldige operatie. Er zijn mensen die het voor mogelijk hielden dat ik hem vermoord had, maar dat is me te veel eer. Ik had een geen rouwe haat die weg was. Maar dus bij deze, jij hebt niet Auke Partist vermoord? Ik heb geen Auke Partist vermoord. Ja. Maar toen heb ik in de pers het item naar voren gebracht. Ja, maar Dirk Hogendaan bleef ook nog. Andere SS'er. Die andere SS'er. En daar was de familie zo flauw van dat Dirk weer naar boom gehaald werd. Die zijn naar de Telegraaf gestapt met het naam en adres, telefoonnummer waar hij zat. En die werd vervolgens opgezocht. En daar is juridisch vervolging tegen ingesteld. En het belangrijkste wat gebeurd is, ze zeggen altijd, je moet niet trekken aan een dood paard. Nou, ik heb de stelling, als je beweert dat het paard dood is, waarom vind je dan dat ik er niet aan moet trekken? Wat voor belang heb je erbij? Oké, want die familie van hem, want de familie van die SS'er was kwaad dat jij daar onderzoek naar deed? Nee, die was kwaad dat opnieuw hun naam in discrediet gebracht werd. En die hebben onmiddellijk Dirk aangebracht, zodat het gericht naar Dirk uitgepakt kon worden. En niet zozeer op die familie gericht werd. Niet op de familie gericht. En vervolgens heeft Nederlandse justitie het opgepakt met de Duitse justitie. En is het opnieuw mogelijk gemaakt dat Nederlanders in Duitsland vervolgd konden worden. Oké. Maar veroordelen kan natuurlijk niet meer. Maar je blijft wel bezig met dit verhaal. Ja. Want over Auke Partist komt er een documentaire. Er komt een documentaire. Zoals ik hier in Hollandse Veld opgroeide in een dorp met een trauma van de oorlog, zo zat er een jonge jongen in Oviedo en die groeide op met een ogenschijnlijk aardige oude man die nog wel eens trakteerde. Maar er gingen zoveel verhalen over die oude man. En José uit Oviedo, die heeft nu een documentaire gemaakt. En die wordt in oktober, november op diverse netten uitgezonden. En er is op het moment ook overleg met de Nederlandse tv. Oké, want die man met wie die omging, die oude man daar in Oviedo, Spanje, hij dat kende was die Auke Partist. Hij kende die kant van Auke Partist. Het wordt een soort docudrama, er worden dingen nagespeeld. Ik word sprekend ingevoerd, geïnterviewd. En er zijn mensen uit Oviedo die ingevoerd worden. Albert, merk jij nou, want heel lang na de oorlog, hè, dat was ook usance in Nederland, werd er eigenlijk liever niet over gepraat. Want trauma, want ongemakkelijk liever niet. We zijn nu 2-3 generaties verder. Praten mensen er nu wel over wat hier gebeurd is? Nou, de meeste ooggetuigen zijn overleden. Of het is zo ver weg, of ze zijn dementerende. Maar de meeste zijn overleden. Wie met mij sprak, die had de ervaring, het is goed, want ik heb mijn verhaal goed kunnen doen. Nou, ik deed het ook met mijn ervaring als pastor en ik heb jarenlang in de psychiatrie gewerkt. Dus het was niet alleen loshalen van wonden, het was ook helend. En wat me dus nu opvalt, is dat er ook nogal wat kinderen contact met mij zoeken. Want ik weet meer dan van hun vader in de oorlog dan dat ze zelf ooit gehoord hebben. Oh ja, precies, ja. Dank u wel voor uw verhaal, historicus Albert Metselaar. Ja, dank u wel. Ja, nog steeds bij ons zanger Leon Moorman. Leon, 2 jaar geleden werd er nog campagne gevoerd om jou naar het Eurovisie Songfestival te sturen. Ja. Hoe kwam dat nou zo? Ja, nou ja, ik had natuurlijk wat ervaring, en zeker in Italië. Want ik had namens Drenthe meegedaan aan het Songfestival voor dialecten, minderheidstalen in Europa. En stond ik daar dus in de finale tegen Wales en Baskenland, Catalonië, noem maar op. Hè, streektalen zeg maar in Europa. En toen won ik daar de publieksprijs. Kijk. En 2 jaar geleden was natuurlijk in Italië opnieuw een songfestival. Ietsje groter, ietsje meer aandacht. En toen dacht ik, nou, dat is misschien wel wat voor mij. Dus er waren best wel wat mensen enthousiast. En toen mocht ik helaas niet die kant op, maar wie weet ooit, hè? Het zou niet lastig zijn om de Nederlandse prestaties van de laatste auditie te overtreffen, wat dat betreft. Nee, ik schat mijn kansen dan wel hoger in, ja. Wat gaat het geen spelen nu voor ons? Instagram. Instagram. Waar gaat het over? Ja, dat is eigenlijk is er wel een leuk raadseltje. Je mag aan het eind even iemand uit de zaal zeggen waar het eigenlijk van Ik heb een eigen tekst gemaakt om bestaan liedje. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Oké. Okay. Instagram heet hij. We gaan naar je luisteren. Instagram, Leon Moorman. Ik denk wel eens terug aan die tijd dat ik nog op school zat. Het is een wonder dat ik überhaupt wat kan. Na mijn idee heb ik niks opstoken van al die lessen. Maar op de foto's liggen best een mooie tier. Instagram, zo is je mooiste verhaal. En liever geen eerlijke taal. Zonder je filter is de wereld zo saai. Oh ja, ik heb een iPhone-camera en leg wel graag momenten vast. Zonder mijn Instagram weet ik me geen ras. Het is vandaag weer Throwback Thursday in heel de wereld. Met z'n allen wat verlangen nog wellicht. En wie je mooiste weet te posten is zielsgelukkig. Dan duurt het leven voor heel even niet zozeer. Instagram, show is je mooiste verhaal. En liever geen eerlijke taal. Zonder je filter is de wereld zo saai. Oh ja, ik heb een iPhone-camera en leg wel graag momenten vast. Zonder mijn Instagram weet ik me geen raar. Zonder mijn Instagram weet ik me geen raar. Nee, zonder mijn Instagram weet ik me geen raar. Zonder mijn Instagram weet ik me geen raar. Ik wil niet meer zonder Instagram, kan niet meer zonder Instagram. Zal niet meer zonder Instagram leven. Ik wil niet meer zonder Instagram, kan niet meer zonder Instagram. Zal niet meer zonder Instagram leven. Ik wil niet meer zonder Instagram, kan niet meer zonder Instagram. Zal niet meer zonder Instagram leven. Ik wil niet meer zonder Instagram, kan niet meer zonder Instagram. Zal niet meer zonder Instagram leven. Ja. Ik weet het niet. Ik ken het wel, maar ik weet het ook niet, nee. Iemand in de zaal? Oh, dan is hij van mij vanaf Arnd. Nu. Dan is hij niet van iemand anders, dan is hij gewoon van mij. Dan zeg het even, Leon. Ja, Paul Simon, Kodachrome. Leon Moorman met Instagram. Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Bureau Retrosport. We gaan terug naar januari 1971 in een nog onoverdekt T-half. Maken duizenden schaatsliefhebbers zich op voor het EK Allround. Daar verschijnen onder andere titelverdediger Art Schenk en Kees Verkerk aan de start. Maar een groot deel van de aanwezige supporters is daar voor iemand anders. Ja, Noord-Nederland had namelijk eindelijk een serieuze kanshebber voor de Europese titel in de persoon van Hoogeveener Jan Bols. Hij had onlangs het NK Allround gewonnen en in Hoogeveen en omstreken was men lyrisch over hem. En dat klonk ongeveer zo. Hey, ja, Jan Bols is kampioen. Hey! De Bolognese wordt hier nog bijkans nog net niet ingezet. Maar tijdens die 5 kilometer ging het mis. Jan Bols wisselde verkeerd en kon die Europese titel wel vergeten. Inmiddels zijn we 52 jaar verder. Maar het is de hoogste tijd om samen met Jan herinneringen op te halen aan die bizarre dag in Heerenveen. Laat je horen voor Jan Bols! Ja, nog steeds fans. Ja, een paar weken voor het EK won je het NK Allround van 1971. Ja. Door onder andere Art Schenk en Kees Verkerk achter je te laten. Had jij toen het idee dat die Europese titel misschien ook wel te pakken was? Nou, in eerste instantie natuurlijk niet. Je weet natuurlijk nooit wat je te wachten staat bij zo'n groot kampioenschap. Maar na de 500 meter, denk verrek, ja, dat kan wel eens goed aflopen. Van mij. Normaal gesproken had ik een wat minder goede 500 meter... ten opzichte van Art en Kees en anderen. En ik reed voor mijn doen een berengoede 500. Ja. Dus de uitgangspositie was goed. Nou, alleen toen kwam die vijf kilometer. Nou, daar komen we zo op. Ja, stapje voor stapje. Eerst dan die 500 meter. Want je zegt natuurlijk zelf al, dat was niet jouw specialiteit. Nee. Maar dit was een goeie. Dat was een hele goeie. En we hebben de fragmenten, want het klonk zo. Weg zijn ze en goed weg. Kolossaal wat een kort slagje van die Jan Bols. Rikketikketik gaan die ijzers over dat ijs. Links, rechts, links, rechts. Hij trekt als het ware met die armen, die benen naar voren en houdt dat tempo vast. Ja, rikketikketik, wat een heerlijk commentaar. En je hield dat tempo vast. Ja, je eindigde gewoon tweede achter Art Schenk. Ja. Wat dacht je? Nou, dat is hartstikke goed. Ja, dat als ik nog een goede 5 kilometer achteraan rijd, dan maak ik echt de kans om een Europese titel te halen. Ja, ja. Ja. Toen kwam het vervolg. Die alvast nog een openluchtstadion. Hè. De ambiance was groots. 20.000 mensen, tribunes bijgebouwd. Ja. Kleren weer. Maar Jan, er zaten heel veel mensen op de tribune toen voor jou. Hoe kwam dat jij zo populair was toen? Nou ja, ik was een van de eerste noordelijke schaatsers die weer een beetje in de kernploeg kwam. Dus, en dat was natuurlijk wel een geweldige verrassing. Want het speelde zich vroeger meer af in mensen uit Noord-Holland, Zuid-Holland. Ja. Ik was een van de weinige noordelingen. De trots van het noorden. Zo kun je het ongeveer wel noemen. Ja, en daarom ook zoveel publiek. Het zag er dus ook goed uit voor je titelkansen. Maar ja, dan gooi je eigenlijk uit het niets je eigen glazen in. En een paar uur later zorgde diezelfde Bols voor een dramatische ontwikkeling van dit kampioenschap. Toen hij in zijn rit op de 5000 meter tegen de Rus Tsjegulaev eenmaal verzuimde van baan te wisselen. De in uitstekende vorm rijdende Bols verspeelde daarmee zijn kans op de Europese titel. Ja, maar wat er gebeurt, Jan, je duikt op een gegeven moment de buitenbocht in, terwijl je naar binnen had moeten gaan. Ja. Dus je reed eigenlijk in die 5 kilometer een buitenbocht te veel. Ja. En die 5 kilometer ging goed. Er zijn ook anderen die doen dat andersom, maar ik deed het een beetje aan de verkeerde kant. Twee keer een buitenbocht. Het ging als volgt. Op een gegeven moment was slecht weer, heel winderig. Lee Frommel stond als het ware met waar we naartoe reden, daar kwam de wind weg. En een beetje in de wiel en de rij gedachte. Als je dan stijf onder de tribune doorrijdt bij de wissel, heb je minste last van de wind. Ja. En nou ja, dat deed ik dan ook. Ik reed er zwaar over de tenen van Lee Frommel heen. En op een gegeven moment, Lee Frommel vingers te kort. Ik rijd dus hartstikke goed blijkbaar. Want het schema wat afgesproken was, zat ik meer dan 10 seconden onder. Dus het publiek, naar beneden? Het publiek was hartstikke enthousiast. En die waren allemaal voor mij. Dus het ging de goede kant op. Dus alleen ging over op een ander schema. Dus, en de speaker die vertelde ook het verhaal. Ondertussen dat Jan Bols zo goed bezig was. En uiteindelijk kreeg verkeer. Ja, maar tijdens die rit had jij zoiets van dit gaat geweldig. Ja, tuurlijk. Maar wanneer had je dan in de gaten dat er iets niet goed zat? Pas dat ik over de finish was. Toen hing ik om de schouders van Leen. Snelde kwijlen om door natuurlijk. En potverdomme, je rijdt verkeerd, man. Je wisselt niet. Dat zei Lee Frommel meteen? Ja. Ga maar naar Roos toe. Hoe zei hij dat? Ja, je wisselt niet. Stommerik weer wel. Stommerik? Heel kort door de bocht weer. Hij was heel kort door de bocht. Op dat hij ging wel kort door de bocht. Dus. Ja, echt wel. Ik niet. Ik deed een beetje verkeerd. Maar ja, goed, ik toen naar Roos toe. Dat was de hoofdscheidsrechter. En het publiek was hartstikke enthousiast. Want die hadden nog helemaal niet in de gaten. Een heleboel, tenminste niet. Dat ik verkeerd zat. Want dat werd ook niet bekendgemaakt direct. Want ze waren hartstikke benauwd. Maar wist jij dat je uitgeschakeld zou worden? In eerste instantie niet. Want Roos zei, ik denk dat het klaar, want je rijdt te veel. Je rijdt een geweldige tijd. Maar je bent eigenlijk te veel gereden. Ja, zeker. 5, nog wat kilometer. Ja. Maar goed, toen uiteindelijk, na verloop van tijd, toen Roos die zei, ik denk dat het klaar. Ja, en toen bleek toch dat er wat meer aan de hand was. En toen kreeg ik zo stilletjes te horen van, je wordt gedisqualificeerd. Nou, en toen zei Lee Frommel, het lijkt me verstandig in deze situatie dat je niet meer bij de baan blijft, dan gaan we terug naar Oranje Woud. Daar sliepen we toen. Ja. En we afwachten. Want hoe reageerde het publiek op het moment dat dat bekend werd? Nou, op het moment werd het niet bekendgemaakt. later pas. Want ze waren hartstikke bang toen al dat er boel geduw voor zou komen. Ja, en die waren natuurlijk bang dat die mensen de tent af zouden breken. Ja, die ook, dat onze Jan Bols in één keer die titel kwijtraakte. Maar goed, op een gegeven moment wordt het bekend. Ja, kijk, op een gegeven moment, je gaat rekenen, je staat één in klassement en je krijgt het bericht dat je eruit moet, dan wordt het lastig. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Wat heb je toen gedaan? Toen ben ik naar, toen zei Leen, het is wat ik net zei, je kunt beter hier niet blijven, want de andere jongens die moeten nog schaarsen, dat is niet goed, ga maar terug naar het hotel. Nou, Ron Oranje wou, daar sliepen we toen. En gewoon afgewacht. En toen kreeg ik een telefoontje van Theo Komen, wel bekende commentator. En zegt, Jan, wil je naar de studio komen? Ik zei, nou, geen aardigheid dan. Dat doe ik niet. Nee. Dus ik niet zitten. Nou, en toen sprak ik later Leen Vrommel nog eens een keer. Hij zegt, hoe is het gegaan? Ik zei, nou, ja, Theo Komen had ook gebeld. Oh, nou, wat heb je overlegd dan? Oh, hij wilde hebben dat ik naar de studio kwam, daar geen zin aan. Ah, zeg Leen, het is toch verstandig, geloof ik, dat met je eigen bewoording, als ze terugbellen toevallig, dat je toch naar de studio zegt. Nou, ja. Toen belde toen gelukkig Ruud de Weijden. En Ruud, een televisiepresentator. Ook een televisiepresentator. En toen ben ik door de bocht gegaan. Ik zei, nou ja, oké. Ik kom wel naar de studio toe. Ik kreeg een leuke vergoeding. Kreeg je er wel voor betaald toen, bij de NOS. Kom er eens op nu. Dat klonk. Maar heb je daar nooit een moment gehad, Jan, dat je denkt, ik trap een kippenhok in elkaar of zo? Nee, op dat moment niet. Nee, echt niet. Nee. Maar nog even, het publiek, toen het er eenmaal achter kwam, die waren furieus. Ja, een dag later. Toen werd het echt zelfs dat er een bommelding bij jurylieden. Paraplu's op de baan. Ja, mensen hadden spandoeken gemaakt. Er was een Limburger Leip Peters, die hadden spandoek gemaakt. Laat mij het hangen, geef je Bols gratie. En op een gegeven moment moest Leen Vrommer voor de microfoon om het publiek de volgende dag dan, hè, om te manen van jongens, gedraag je alsjeblieft. Ze willen zout op het ijs gooien, maar gelukkig is het anders goed verlopen. Ja. Maar Jan, je hebt een prachtige carrière gehad. Ja. Maar word je s'nachts nog wel eens wakker dat je denkt, op gewoon om zijn drinks, godverdamme! Nee. Zo zit ik niet in elkaar, echt niet. Nee? Nee, ik heb het geaccepteerd. Ik was stom of fout, hartstikke stom. Ja, en dan, laten we eerlijk zijn, andere kampioenen komen er weer achteraan. Dus je moet toch verder. Vele jaren later had Sven Kramer natuurlijk een soort gelijke. Ja, maar die reed twee keer in de binnenbocht. Maar dat was niet Sven zijn schuld, hè? Dat was Geert Kempke. Ja, goed, die reed de binnenbaan. Ja, maar hoe zat jij daar naar te kijken dan? Nou, toen ik die beelden van Gerrit Kempke zag, en die kon wel door het ijs zakken daar, want die baalde zijn stekker natuurlijk. Ja. Dat was een hele lullige situatie. En dat wordt er wel gezegd, ik kan het overdoen, maar overdoen, dat doe je me zo niet. Want ik kom me weer in de gelegenheid. Dat was een hele lullige situatie toen. Ja. Maar hadden er nog een oude wond bij jou open en zo? Dat je denkt, hetzelfde. Nee. Ja, het is een raar verhaal. Tot slot, je noemde hem net al even, de coach Leen Vrommer. Helaas is hij vorige maand overleden, ja. 87 jaar. Had jij een goede band met hem, Jan? Heel goed. Want hij kwam uiteindelijk uit het gewest Drenthe, waar ik dus ook wegkwam. Ja. En dus we kenden elkaar heel lang. Ik heb veel aan Leen te danken gehad. Ja. Want het is niet alleen de schaarste dat hij mij op een bepaald niveau bracht, maar ook maatschappelijk. Ja. Daar ben ik ook eerlijk in. Kijk, als je aan de top zit, dan na het schaarste komt ook wat anders. En daar dacht Leen Vrommer ook mee. Ja. Want ik heb een uitnodiging gehad om een kroeg te beginnen hier in de buurt. Nou ja, als je alleen dan moet je beginnen, joh. Dat moet je niet doen. En uiteindelijk hebben we toch een adresje gevonden waar ik een stage kon lopen in de sportzaak in Amersfoort. En dat vond ik toch wel het hele positieve van Leen. Het is niet alleen dat je als trainer coach in het leven. Ook, ik denk maatschappelijk dacht hij ook een beetje met zich mee. Wat een mooie herinnering, vind ik. Jazeker, tuurlijk. Ja. Ja. Dankjewel. Ik heb veel te danken aan de sport, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Ja. Dankjewel, wat een mooi verhaal en een mooie herinnering aan Leen Vrommer. Dankjewel, jongens. Jan Bols. Ja, hey, Jan Bols. We gaan luisteren naar een andere sportheld. Erik Cantona was natuurlijk een geweldige voetballer. Hij verraste al eens door te gaan acteren in verschillende films. En sinds een paar weken is hij een nieuwe carrière begonnen als zanger. Een paar weken terug was de eerste single, The Friends We Lost. En deze week kwam er een tweede plaatje uit, nu in het Frans. Beoordeelde het zelf, Erik Cantona met Tu Me Diras. ombres se dessinent. Le soleil noir. La beauté des cimes. Le grand espoir. Au large l'appel. En altitude. Planent les aigles. Les solitudes. Tu me diras. Je t'attendrai Écoute le souffle Histoire en passe Rien ne s'essouffle Les grands espaces Résonnent les sons Et sous nos pas Au cœur au fond Les mots de toi Ja, heerlijk lekker. Erik Cantona met Tu me dira. Vind je een beetje Serge Gainsbourg? Oui, oui, oui. Fransman, ik vond het fantastisch. Precies, een paar van die zuchtmeisjes erbij en je bent helemaal klaar. Hè? Oui, Tu me dira. Goed, we ruiken hier al de hele tijd een nogal merkwaardige geur. Culinair etnoloog Carolina Verhoeven, die alles weet over de oorsprong van de volkskeuken, die is al eerder binnengekomen en die heeft dus echte Drentse lekkernijen meegenomen. We gaan het hebben over eten dat hier in Hoogeveen vooral vroeger op het menu stond, met ingrediënten die bezig zijn aan een comeback. Het is tijd voor boekweit en bloedworst. Carolina, die bloedworst, Frank Evenblij heeft al de hele dag erover. Die heeft, ja, ik kijk, bloedworst ik kijk er als een berg tegenop. Maar toch even beginnen met het boekweit. Wat is er nou Drents aan boekweit? Boekweit. Wat is boekweit eigenlijk? Boekweit, ja, het is geen graan. Ik heb het hier voor me liggen. Ja? Het is een beetje korrel. Een korrel. Het lijkt op een beukennootje. En daar komt de naam boekweit ook vandaan. Boekweit is van het oud-Nederlands woord boek, van beuk. Ja? En wijt van wijtemeel. Oké. Okay. Ja. En nu bezig aan een comeback, het boekweit? Ja, je moet je voorstellen dat hier anderhalve eeuw geleden dat hier erg armoedig was. Het was weinig industrie. Werd de turf, mensen leefden in plaggenhutten. In plaggenhutten. Er werd turf afgegraven. En die aarde die vrijkwam, die moest weer vruchtbaar gemaakt worden. En dat deden ze met boekweit. Boekweit heeft namelijk geen kunstmest nodig. Dat is het voordeel van boekweit. Het wil heel snel groeien op zandgrond. En die boekweit had meer voordelen. De molenaar in elk dorp had toen nog een pijlmolen. Die maalde de boekweit. En dat kaf dat werd op het land gestrooid om het weer vruchtbaar te maken. Maar hoe at je dat boekweit dan? Nou, je moet je voorstellen dat in die plaggenhutten maar vaak één warmtebron was. Dus er werd maar één vuur, had je maar, om iets te maken. En dat waren pap, boekweitpap of pannenkoeken. Maar wat heeft boekweit nou te maken met bloedworst? Dat snap ik niet. Nou, boekweit wordt gebruikt om bloedworst stevig te maken. Om het te binden. Bij de plaggenhutten werd vaak ook een varken gehouden. Dat varken dat werd geslacht in november. November was slachtmaand. Nou, geen vriezer, geen elektriciteit. Dus dat vlees moest houdbaar gemaakt worden. Het werd gerookt met turf. Het werd gezout met het zout uit de turven. Dus de moer werd gebruikt. Het werd verbrand. Dat moer werd pekelwater van gemaakt. Daar werd het vlees op zout gezet. En de boekweit, het bloed werd afgetapt. Daar zaten heel veel mineralen in. Ja. En ijzer. En dat was goed voor je lichaam. Om kracht te krijgen. Om Carolina, te werken. Ik wil echt heel graag verder gaan zo met het interview. Maar er begint met toch een hele penetrante geur. Mijn neus binnen te drinken. Waar dat komt dat vandaan? Dat is die enorme plak bloedworst die naast jou ligt. Het slaat gewoon helemaal tegen mijn gehemelte. Weet je dat? Ja, het is een bepaalde dat... Maar wacht even. Want boekweit, dat is dus wel bezig aan een comeback. Hè? Ik begrijp dat het oude gewas ook weer ingezaaid wordt hier in omgeving. Ja, klopt helemaal. Boekweit is namelijk ook glutenarm. Het is niet het makkelijkste gewas, want het kan slecht tegen vorst, kan slecht tegen wind. Ja. Het moet echt zandgrond hebben. Ja, maar ik wil nu naar de bloedworst, want ik sta gewoon op springen vanwege de bloedworst. Ja? Is die bloedworst is dat met van welk dier of mens, welk bloed is hiervoor gebruikt? Niet van een mens. Niet van een mens. Kan wel, maar is niet... Kan wel, ja, maar het is niet aan te raden. Dat is gedaan? Wordt ook niet goed gekeurd. Oké, maar deze is met varkensbloed? Is varkensbloed gemaakt, wat eigenlijk algemeen gebruik is. En bloedworst wordt afgetapt van een varken. Hoe kom je nou aan varkensbloed? Nou, als een varken geslacht wordt bij zo'n plaggenhut, dat moet dat direct alle 5 minuten verwerken. Maar die hebben toch niet in een plaggenhut? Nee, maar dat is... Nu, maar dat was toen ook zo. Ja, ga je bij de slager langs of zo niet? Dat je zegt, doe me een fles bloed. Nee hoor, nee, wij bestellen een varken. Een varken die we of zelf hebben, die wordt geslacht. Maar je bestelt een varken thuis? Ja. En die slacht je zelf? Ja. En dan trek je dat bloed eruit? Ja. En dan denk je, oeh, lekker, daar ga ik bloedworst van maken. Ja, ja, met dat verschil dat bloedworst in mijn smakenpalet zit... maar bij jou niet meer ruiken, merk ik. Nou ja, neem eens een hapje. Ja, doe even rustig aan. Probeer even de herkomst... Nee, maar je probeert nu de tijd vol te praten. Maar we hebben nog 2:20 te gaan. Nou, en daarna moet het journaal erin. Ik wil dat jij de bloedworst gaat proeven. Ja, nou, ik wil dat jij ook die bloedworst gaat proeven. Caroline, mogen wij een hapje proberen van die bloedworst? Ja, zeker. Ik heb hier een klassieke manier van bloedworst bereiden. Dat is appel met bloedworst. Appel met bloedworst. Ja. Dus of zo lijkt het wel. Maar dat is toch een rare combinatie. Dat is net zoiets als op boterkoek met smeerkaas of zo. Je moet je voorstellen dat dit... Dit is de bloedworst. Dit harde stuk, dit harde brok. Ja. Oké, steek er in je mond, vrouw. Wees niet bang allemaal, hoor. We hebben voor iedereen wat. Oh, gelukkig. Nou, die mensen die staan hier te klapperen, werkelijk. Nou, stop er nou in je mond, man. Die appel. Doe eens rustig. Hey, hier, dat krijg je, hè. Lekker! Wow. Oh, ja. Heerlijk. Hoe smaakt het nou? Kan ik wat water of een spaarrood krijgen, alsjeblieft? Zet er maar een dubbele whisky bij. Ja, het smaakt een beetje bloed. Je bent er niet mee opgegroeid, kijk. Nee, zeker niet. Ik proef wel. Ik proef meel inderdaad of zo. Je proeft de boekweit en je proeft het spek wat erin zit. Ik vind het wel lekker eigenlijk. Mag ik dat zeggen? Mag die van mij ook wel hebben. Een beetje zout, een beetje peper. Oh, wel lekker. Ik vind ook het idee, want ik ter voorbereiding op dat ding zag ik al dat dat bloed... Kruidnagel. Had Caroline al over gezegd. Ja, varkensbloed is heel prettig, want dat is lekker vet en lollig. Ja, ik heb net gehad, Pinkestein. Lekker. Maar ik ben even van slag van die bloedworst. Het past perfect in de Nederlandse keuken. In de keuken van nu. Ik vind het hartstikke lekker. Caroline, eet je dit zelf regelmatig? Ik vind het lekker, maar ik moet je eerlijk daarbij zeggen... dat onze kinderen het niet lekker vinden. Die vinden het niet lekker? Nee, die eten het ook niet. Nee, dat snap ik wel. Ben je aan een hapje? Nee, maar goed. Kijk, Erik Dijkstra die doet mij ook regelmatig een bloed koken. Maar het is goed om te weten. Dan kun je daarvoor een lekker worstje van maken. Oh. Goed, culinair etnoloog Caroline Verhoeven, ontzettend veel dank voor je komst. Graag gedaan. En dank voor het werk. Ik denk dat je heel veel mensen hier vanavond heel gelukkig maakt. Lekker, ik neem zo'n bloedworst mee naar huis. Ja, dat is goed. Maar niet met mij in de auto, want dat kan ik niet tegen. Lekker. Dank je wel. Wij komen aan het einde van deze uitzending hier vanuit Hollandse Veld, gemeente Hogeveen. We hebben bloedworst geproefd, van alles over de oorlog. Jan Bols gesproken, wat vond je ervan? Per rijden. BNN Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie?